6 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is vrijdag 15 september. Hunter Biden is aangeklaagd. Wat betekent dat voor het presidentschap van zijn vader? En hoge celstraffen voor aanhangers van de Braziliaanse oud-president Bolsonaro. Een overzicht van het nieuws, Katrien Straatman. In Brazilië zijn drie aanhangers van Bolsonaro veroordeeld voor het bestormen van het parlement. Ze kregen celstraffen van 14 tot 17 jaar. Het zijn de eerste drie veroordelingen voor de massale aanval op het Braziliaanse parlement, het presidentieel paleis en het Hoge Rechtshof in januari. Dat was een week nadat de linkse president Lula de macht had overgenomen van de rechtse Bolsonaro. In totaal werden 1500 bestormers opgepakt. De meeste zijn inmiddels weer vrij. Bij gevechten in een Palestijns vluchtelingenkamp in Libanon zijn deze week 9 doden gevallen, meldt nieuwszender Al Jazeera. In het kamp aan de rand van de stad Sidon woedt sinds eind juli een gewapend conflict tussen de seculiere Fatah-beweging en islamitische strijdgroepen. De situatie escaleerde na de moord op een hoge Fatah-militair. In totaal zijn er sinds het begin van de gevechten 29 doden gevallen. Tientallen gezinnen zijn op de vlucht geslagen. Het kamp bij Sidon is met zo'n 100.000 inwoners het grootste Palestijnse vluchtelingenkamp in Libanon. In Rotterdam is een explosief afgegaan bij een woning in de wijk IJsselmonde in Rotterdam-Zuid. De voordeur is beschadigd, maar niemand raakte gewond. De politie doet onderzoek. Eerder deze maand waren er ook al explosies bij woningen in Rotterdam. In de VS begint rond deze tijd een staking bij de drie grootste autofabrikanten, Ford, General Motors en Stellantis, het moederbedrijf van Chrysler. De vakbond wilde mee een hoger salaris en betere arbeidsvoorwaarden afdwingen. De eis is een loonsverhoging van 36%, verdeeld over 4 jaar. De werkgevers noemen dat onredelijk, ze hebben ongeveer de helft geboden. Volgens de vakbond is het nooit eerder voorgekomen dat werknemers van de Big Three tegelijk staken. KPN mag concurrent Youfone nog niet overnemen. De autoriteit Consument en Markt wil eerst meer onderzoek doen naar de overname. Youfone is een goedkope aanbieder van mobiele telefonie en internet, net als KPN-dochter Simyo. De toezichthouder wil onderzoeken of KPN door de overname niet te machtig wordt in het goedkope marktsegment. KPN wil 200 miljoen euro betalen voor Youfone. Dat is meer dan een half miljoen klanten heeft. De Belgische voetbalclub Antwerp is vergeten om Sam Vines in te schrijven voor de Champions League. De verdediger mag daardoor niet aan het toernooi meedoen. Technisch directeur Mark Overmars baalt van de fout, te meer omdat het hem 2,5 jaar geleden bij Ajax ook al overkwam. Toen was het Sebastian Haller die niet mocht meedoen aan de knock-outfase van de Europa League. Overmars zei toen dat hij zich meer met het inschrijfproces zou gaan bemoeien, maar de geschiedenis blijkt zich bij Antwerp nu dus toch te herhalen. Het weer, de dag begint fris met mogelijk ook wat mist. Verder is het vrij zonnig met wat sluierwolken. Het wordt 20 graden op de Wadden tot lokaal 25 in het zuiden. Het NOS Radio 1-journaal. Een speciaal aanklager in de Verenigde Staten heeft een aanklacht ingediend tegen Hunter Biden, zoon van president Joe Biden. Het gaat om 3 strafbare feiten. Correspondent Rudy Bauma, Rudy, wat zijn de aanklachten? Ja, hij wordt ervan beschuldigd dat hij heeft gelogen over zijn gebruik van verdovende middelen toen hij in 2018 een pistool kocht. Hij was toen verslaafd aan crack, maar dat heeft hij verzwegen op een formulier en ook tegen de verkoper. En daardoor was hij, ja, dat wapenbezit was illegaal en hij heeft dat wapen overigens maar 11 dagen in bezit gehad. Maar ja, er staat voor die leugen niettemin een flinke mogelijke gevangenisstraf of een hele hoge boete. Het leek eerder nog uit te draaien op een schikking, maar die ging op het laatste moment van tafel vanwege onduidelijkheid over de voorwaarden. En daarna heeft de aanklager aan de minister van Justitie gevraagd of die bevorderd kon worden tot speciaal aanklager. Dus zeg maar dezelfde status als bijvoorbeeld de aanklager die Donald Trump vervolgt. Ja, daardoor kreeg hij meer bevoegdheden, meer autonomie. En hij laat het nu alsnog tot een rechtszaak komen en doet ook nog verder onderzoek naar Hunter Biden. Dus deze zaak wordt niet ingegaan op die lobbyactiviteiten waar het ook heel veel over is gegaan. Blijft het dan hierbij of hangt dat nog wel boven zijn hoofd? Nou, de verwachting is wel dat Hunter Biden in ieder geval ook nog wordt aangeklaagd voor belastingontduiking. Want hij heeft eerder erkend dat hij 2 jaar geen belasting heeft betaald over zijn jaarinkomen van toen zo'n 1,5 miljoen dollar voor lobbyverdiensten bij dat energiebedrijf in Oekraïne, Burisma. Die inmiddels overigens heeft terugbetaald. Maar dat zal dan een aparte rechtszaak worden. Waarschijnlijk in Washington of in zijn thuisstaat Californië. Wat ook nog zou kunnen is dat dan wordt aangerekend dat hij die lobbypraktijken voor een buitenlandse entiteit niet als zodanig heeft aangegeven in de Verenigde Staten. Maar meer is er volgens nog niet boven tafel gekomen. Het was allemaal dat waar we het net over hebben. Tijdens het vicepresidentschap van Joe Biden, van zijn vader. Is aan te tonen dat Joe Biden ook betrokken was bij die deals. Dat was deels tijdens het vicepresidentschap van Hunter Biden, deel ook niet. Maar nog twee senaatscommissies onder republikeinse leiding 3 jaar geleden. Nog republikeinen in het Huis van Afgevaardigden afgelopen jaar vonden tot nu toe overtuigend bewijs voor corruptie. Hè, want daar gaat het om van Joe Biden. Kroongetuigen van die republikeinen in het huis die weersprak juist dat Biden zijn functie zou hebben misbruikt om zijn zoon te bevoordelen. En ook die inmiddels dus speciaal aanklager, David Wise heet die vond daar in 5 jaar onderzoek kennelijk geen bewijs voor. Ja, en dus blijft er vooralsnog alleen een strafzaak over tegen een particulier, hè, Hunter Biden, die niet verkiesbaar is of een politieke functie heeft bekleed. Nou moet ik wel zeggen, agenten van de Belastingdienst hebben eerder getuigd dat ze zich in het onderzoek tegengewerkt voelden van bovenaf. Ja, en de helft van de Amerikanen blijkt uit een peiling die wantrouwt inmiddels dat justitiële onderzoek naar Hunter Biden. Hoewel de aanklager overigens is aangesteld door Donald Trump destijds. Maar wat betekent dit allemaal dan voor het presidentschap van Joe Biden? Nou ja, bewijs of niet de aanhoudende negatieve publiciteit, want dat is het, over Hunter Biden. Die hindert wel die herverkiezingscampagne van zijn vader, Joe Biden. Hij hield vanmiddag een persconferentie over zijn economisch beleid, maar ja, negeerde die aanklacht volkomen, terwijl natuurlijk iedereen daar iets over wilde horen. Uit recente peilingen blijkt dat 40% van de Amerikanen denkt in ieder geval dat Joe Biden zich op illegale wijze met die zaken van zijn zoon heeft bemoeid. En nog eens dik 20% denkt dat dit misschien niet op een illegale, maar wel op onethische manier is gebeurd. Er wordt met name op Fox News al heel lang vrijwel dagelijks over bericht. En mensen denken toch waar rook is vuur. Zeker omdat Joe Biden ook niet heel consistent is geweest in zijn uitspraken op sommige punten. En de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, dat is de republikein Kevin McCarthy, die kondigde gisteren nog een zogenoemd impeachment-onderzoek aan naar Joe Biden over die bemoeienis van de zaken van zijn zoon. Al is er zelfs onder republikeinen verdeeldheid over het nut van zo'n onderzoek, want ja, sommige republikeinen vrezen ook wel weer voor een afbreukrisico als het weer niks oplevert. Correspondent Rudy Bauma. NPO Radio. 6:07. Het NOS Radio 1-journaal. Oud-Partij voor de Dieren bestuurslid Marnix van der Werf reageerde bij Op1 op de clash met partijleider Esther Ouwehand. Hij legde de situatie uit vanuit de ogen van het bestuur. Op 22 augustus hadden wij een aantal stukken gekregen. En uit die stukken rijst een vermoeden van ondermijning van het partijbestuur. Dat is onder andere de notitie die iemand naar Nieuwsuur heeft gelekt. Dat is een van die stukken. En in die stukken kun je lezen dat een politiek assistent van Esther Ouwehand het plan formuleert om ondermijning in het bestuur te brengen. Wat alle beschuldigingen inhouden, dat weet Esther Ouwehand nog steeds niet, zegt ze. En volgens Van der Werf is dat hoe het gaat. Het onderzoek verloopt gewoon zorgvuldig volgens de lijnen die daarvoor zijn. En je kunt niet verwachten dat op die procedures inbreuk wordt gemaakt en zo snel mogelijk buiten de termijnen om met haar gesproken wordt om haar publiekelijk vast te pinnen op wel of niet daar een reactie op geven. Ja. Je moet ook in het geval van Esther Ouwehand, en dat is al moeilijk genoeg voor de partij, want het is natuurlijk een hele precaire positie die zij heeft, moet je daar zorgvuldig in zijn. Adil El-Kandoufoudi van Muslim Rights Watch die vertelde bij Umberto dat hij de Nederlandse staat aanklaagt namens een Nederlandse man die vastzit in Spanje op verdenking van terrorisme. De man werd tijdens zijn vakantie gearresteerd omdat hij op een terreurlijst zou staan. Wat het Openbaar Ministerie, Landelijke Politieeenheid hebben gezegd is dat deze persoon nooit in het kader van een misdrijf in beeld is gekomen. Dus geen verdachte, niet veroordeeld, maar überhaupt niet in beeld is gekomen. De Spaanse autoriteiten die zeggen dat hij vanaf 2013 betrokken zou zijn geweest met terroristische activiteiten in Arnhem. En hij zou daar meerdere malen verhoord voor zijn. Nou, ik ga er dan vanuit dat dat Nederland is. En als de politie dan zegt dat zij die persoon niet kennen, of tenminste... Er is geen verhoor plaatsgevonden. Nee, dan moet iemand het voor hem opnemen. Ook Bilal stond onterecht op een terreurlijst en werd tijdens een vakantie in Turkije gearresteerd en teruggestuurd. Hoewel hij na veel inspanningen van die lijst is gehaald, blijft de impact groot. Wat wel vaststaat is dat mijn gegevens in het buitenland terecht zijn gekomen. Maar wat is er gedaan met die gegevens? De jonge man die in Spanje vastzit, die had ook een inreisverbod waar hij niks van af wist. Ik hou van reizen, ik ga vaak op reis met mijn vrouw, kind. Wat nou als ik op reis ga naar een land waar ik ook een ongewezen vreemdeling ben? Wat gebeurt er dan? Je wil volledige opheldering krijgen, maar je krijgt te horen van je hebt niks gedaan. We betreuren de stand van zaken. En dan heb je mevrouw Dylan die zegt van je moet het zelf oplossen. Dus voor mij is het nog steeds niet over. Hoogleraar Russenberg van de TU Delft vertelde in Nieuwsuur over een nieuw experiment om de aarde af te koelen. Zeewater oppompen, vernevelen en dan richting land blazen. Er zijn er wel uitdagingen. Dus je moet het oppompen, dat is één uitdaging. Nou, dan zijn ze hier hard mee aan het werken op de achtergrond met die pompinstallaties. Het moet goed verneveld kunnen worden. Dus je moet die waterstroom veranderen in een nevel van druppeltjes van de juiste grootte. Ja, dat is nog een uitdaging. En nu moet er de atmosfeer in komen. En dan is de vraag, doet de atmosfeer wat wij denken dat die moet gaan doen? Dus er zijn veldexperimenten voor nodig om het goed te kunnen testen. En dat testen is nog in volle gang. Maar of deze methode ook echt wordt gebruikt, is nog niet duidelijk. Je moet altijd een afweging maken tussen wat doe je, wat gebeurt als je het niet doet en wat gebeurt als je het wel doet. Als je het niet doet en de leefomstandigheden die worden heel slecht, onleefbaar, vind ik het acceptabel om het wel te doen. Als je het wel doet en je krijgt te veel bijeffecten, hè, dat kan natuurlijk ook. Hè, dat je, als je hier regen maakt, heb je het daar niet. Hè, plek A regent, plek B krijg je het dan niet. Als die effecten te groot zijn, dan moet je ook wel af te gaan aan en vragen, moet je dan deze technieken wel gaan toepassen? En dat was gisteravond op tv. Creedence Clearwater Revival, Who'll Stop the Rain? De zorgpremie gaat volgend jaar opnieuw fors omhoog. Dat schrijft de Telegraaf. Het demissionaire kabinet rekent voor volgend jaar op een maandpremie van bijna 150 euro. Dat is een stijging van zo'n 12 euro per maand. Dat blijkt uit uitgelekte cijfers voor Prinsjesdag, die de krant in bezit heeft. Er wordt gerekend op een jaarpremie van 1792 euro. En dat is 135 euro meer dan wat verzekerden dit jaar gemiddeld betalen voor hun zorgpremie. Het kan zijn dat verzekeraars hun reserves nog gaan inzetten om de prijsstijging iets te drukken. De definitieve hoogte van de basisverzekering, die maken de verzekeraars uiterlijk 12 november bekend. Dus 10 dagen voor de verkiezingen. Boetes voor iets te hard rijden of bellen achter het stuur moeten fors omlaag. Daar dringt het OM op aan bij het kabinet, dat weet het AD. Veel boetes zijn volgens justitie zo sterk gestegen dat burgers het straks waarschijnlijk niet meer zullen pikken. Lichte verkeersovertredingen worden inmiddels bijna net zo beboet als serieuze strafzaken. Voor een mishandeling staat al gauw €400... terwijl onterecht parkeren op een gehandicapte plaatsje €440 kost. Ook bij rechters en politieagenten zou een afnemend draagvlak zijn, zo noemt de krant het, voor de hoge geldboetes. In de Volkskrant een interview met PvdA-medewerker Ruben Schild, die geheime raadsdocumenten over Gemoers heeft gelekt. En daarin stond dat het chemiebedrijf heeft geprobeerd te schikken met de 4 gemeenten die het bedrijf verantwoordelijk houden voor de schade door PFAS-lozingen. Ik weet dat ik een jaar cel kan krijgen nu, maar mijn geweten is belangrijker, zegt de 22-jarige Schild in de krant. Tot zijn ontslag vorige week stond Schild als commissielid de PvdA-fractie in de Dordtse gemeenteraad bij. En toen hij op 30 mei in een besloten vergadering vernam dat Gemoers dreigende schadevergoedingen wilde afkopen, toen lekte hij dat naar televisieprogramma Zembla, dat kort daarvoor had gepubliceerd over die PFAS-lozingen. Een groep 60-plussers tot slot krijgt door een nieuwe regeling van het UWV een lagere uitkering dan waar ze tot nu toe recht op hadden. Dat meldt Trouw. Vanaf nu worden ouderen boven de 60 die zich ziek melden bij het UWV bijna automatisch volledig afgekeurd. Dat is in strijd met de wet, maar gezien de grote achterstanden van het UWV was dat acceptabel, vond ook de Kamer. Het kabinet beloofde dat de afgekeurde 60-plussers er financieel op vooruit zouden gaan. Zo zouden ze een hogere uitkering ontvangen dan wanneer ze langs een keuringsarts zouden gaan. Maar nu blijkt volgens de krant dat de groep er juist op achteruit gaat. Het UWV zegt zich van geen kwaad bewust te zijn. Het NOS Radio 1-journaal. De Rabobank moet minimaal 9,5 miljard euro betalen voor de verwoesting van de natuur in Brazilië. Dat wil Greenpeace, naar aanleiding van een onderzoek van Profundo. Sigrid Deters is campagneleider Bossen bij Greenpeace. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat heeft de Rabobank volgens u verwoest in Brazilië? Ja, wij hebben laten berekenen al jaren, decennia stopt Rabobank geld in bedrijven die betrokken zijn bij ontbossing in Brazilië. En de kosten daarvan, en dan denk ik aan bijvoorbeeld soja en vleessector. Als je kijkt, de kosten van klimaat- en natuurverwoesting, ja, die liggen altijd, die rekening ligt bij de maatschappij. En zij gaan met de winst er vandoor. Ja, dat kan niet meer. Hoe heeft u dat berekend? Ja, dus Profundo heeft dat berekend op basis van enerzijds eens kijken van hoeveel schade wordt er nou veroorzaakt in die twee decennia. En daarna is ook nog gekeken van hey, en wat is nou precies dat aandeel van Rabobank in die verwoesting? Hè? Want als het gaat om de soja-industrie of bijvoorbeeld de vleesindustrie, er zijn veel meer spelers die eraan verdienen. En er is echt gekeken, wat is nou een eerlijke verdeling? Waarvoor kunnen we Rabobank verantwoordelijk houden? Nou, dat is die 9,5 miljard geworden. En dat is nog een kleine inschatting. En dat eraan verdienen, dat is een cruciaal onderdeel van wat u naar voren wil brengen. Ja, wat wij zien is, dit is geen verdienmodel. Dus Rabobank doet de schijn alsof ze winst maken, terwijl het niet zo is. Want het verlies wordt nu betaald door anderen. De lokale gemeenschappen in Brazilië, die krijgen te maken met de gifstoffen die worden gebruikt bij sojateelt bijvoorbeeld. En worden daar ziek van. En denk aan de slachtoffers van de klimaatcrisis. Op dit moment, deze zomer, hebben we dat gezien. Ja, die kosten liggen steeds bij de maatschappij, maar die zijn vele malen hoger dan de winsten die worden gemaakt. Ja, dat is gewoon niet eerlijk. Dat moet anders. U zegt, dat zou de Rabobank dus daarom moeten betalen, die 9,5 miljard euro. Hoe wilt u dat voor elkaar krijgen? Ja, nu leggen we echt die rekening neer bij Rabobank. We vinden dat zij die verantwoordelijkheid moeten oppakken. En verder moet er natuurlijk ook vooral direct gestopt worden met investeringen in schadelijke landbouwindustrie. Dus dat is eigenlijk wat we van ze verwachten. Oké. Want heeft de Rabobank al tegen u op die claim gereageerd? Nee, we hebben nog dat niet gehoord. Maar we hebben het wel al naar hen gestuurd. Want we hebben ook om een reactie gevraagd. Ze wilden alleen maar schriftelijk reageren. Over dat bedrag van 9,5 miljard zeggen ze helemaal niks daarin. Wat ze wel zeggen is dat ze geen klanten accepteren die na 2005 illegaal ontbost hebben. Dat ze geen ontbossing financieren. Ook niet als die legaal plaatsgevonden heeft. Dus helemaal niet meer financieren. Is dat dan een stap voorwaarts? Nou, we zien inderdaad dat Rabobank en overigens ook andere bedrijven al heel lang zeggen van wij hebben beleid om ontbossingen uit te sluiten. En toch moeten we iedere keer constateren dat het gewoon niet voldoende is. Want als ze het nog steeds wel doen, bedoelt u? Ja, dat er toch nog steeds linken zijn. En dan die hele sector en ook bijvoorbeeld... als je investeert in een groeiende veestapel in Nederland, dan stuur je daarbij aan op nog meer soja-importen. En dat betekent nog meer soja-productie in Brazilië. En voor soja, daarvoor wordt natuur verwoest. Dus als Rabobank zegt, wij accepteren geen klanten die na 2005 illegaal ontbost hebben en we financieren sowieso geen ontbossing, dan gelooft u dat niet? En het is ook gewoon niet zo. Ze hebben nog in de afgelopen jaren, nog niet heel erg lang geleden, in ieder geval nog geld gestoken, ook in vleesbedrijven in Brazilië, waarvan we weten dat ze nog betrokken waren bij ontbossing. U heeft de claim nu neergelegd bij de... Ja. Ja. U heeft de claim nu dus neergelegd bij de bank. Hebben ze tot nu toe niet gereageerd. Want als ze nu sowieso niet meer reageren erop, komt er dan een rechtszaak? Nou, dit is echt onze eerste stap. We vinden dat Rabobank die verantwoordelijkheid moet nemen. En we vinden ook dat we die discussie moeten gaan aanzwengelen over dat verlies en schade die is toegebracht. En nu dragen de mensen met die minst hebben bijgedragen aan de klimaatopwarming de zwaarste lasten. En bedrijven die jarenlang winsten hebben gemaakt, die dragen daar niet aan bij. Ja, dat kan niet, dat moet anders. En dat moet niet, zoals nu veel bedrijven willen, nou, dan betalen we voor de schade die we nog gaan doen. Nee, dat moet stoppen, dat kan niet meer. De Amazonewoud staat op omvallen. Je moet kijken naar de schade die je al hebt aangericht. Daar verantwoordelijkheid voor nemen. Dus die discussie, hoe kun je bedrijven ook betrekken en financiële instellingen bij dat enorme prijskaartje dat nu hangt aan die klimaatcrisis. Dank u wel, Sigrid Deters van Greenpeace. In Delft is een corona-gedenkplek onthuld. Tijdens de onthulling werd stilgestaan bij de gevolgen van de pandemie en de sporen die corona in de stad heeft achtergelaten. Verslaggever Josephine Trehi was erbij. Vanavond staan we stil bij wat corona voor de stad Delft heeft betekend. De gedenkplek is in een park aan de Muiskenlaan. Allemaal stoeltjes zijn er neergezet. Graag geef ik nu het woord aan burgemeester Van Bijsterveld. U had kunnen denken, de coronacrisis ligt inmiddels al zo ver achter ons. Waarom zou ik daar nu nog bij stilstaan? Maar dat dacht u blijkbaar toch niet en daar ben ik blij om. Want die uitzonderlijke periode kan niet zomaar gewist worden uit onze geschiedenis of uit onze gedachten. Een nieuw abnormaal. De afstand. De lege zalen. Gesloten winkels. Gesloten horeca. Scholen. En terugdenken, de herinnering eraan voelt ook onwezenlijk. Al raken de gevolgen ervan nog altijd veel mensen. Dan is het tijd om het monument te onthullen. Mag u allemaal een punt vastpakken? Lakens die over de bankjes zijn gelegd worden weggetrokken. 2, 1. Twee banken in de vorm van een bloem. Met bovenop mozaïeke steentjes met daarop kleine teksten. Ja, mooi. Iedereen gaat gelijk even kijken. Woont u hier in de buurt? Ja, daarachter. Is het iets waar u gaat zitten, denkt u? Vanaf nu? Ja, want ik zei net tegen mijn buurvrouw, laten wij ook een keer gaan zitten hier. Niet alleen studenten, maar wij ook. Ja, prachtig. Ja, natuurlijk. Heel goed. Maar daarom is het goed te weten dat nog zoveel mensen rondlopen met de nabijen van het. Ja. Dat die gouden tranen, hè? Die gouden tranen. Oh, ik zie het tussen de steentjes in. Dat zijn allemaal gouden tranen. Ja. Er is heel veel gehuild. Ja. U ook? Nee, want ik kan niet zo goed huilen. burgemeester Marja van Bijsterveld is toch zo aan het kijken. Vindt u het mooi? Ja, ik vind het heel erg mooi. Het is niet alleen een mooi monument, maar al die kleine blaadjes die in die grote bloem hier erin gepast zijn. Ja, daar hebben mensen opgeschreven wat corona voor hen betekende. Nou ja, dat is heel mooi. Hulp bieden aan de oude buurvrouw. Ja, prachtig. Ja. Heeft u zelf ook iets geschreven? Ja, ik heb zelf ook iets geschreven. En ja, ik heb al even lopen kijken, maar ik zie niet meer. Het is een paar maanden geleden. Maar ik denk toch dat het iets was van een tijd van bezinning. Dat heb ik nog steeds. Als ik eraan denk, van binnen voel je verdriet eigenlijk. Omdat er zoveel gebeurde en zoveel mensen op zichzelf teruggeworpen werden. En heel veel mensen ook kwetsbaar waren, ouderen. Maar ook kinderen die soms op de school de enige veilige plek hebben die ze kennen. Ja, dat zijn wel gewoon hele moeilijke momenten geweest. Zullen we ondertussen even gaan zitten? Het is bijna zonde natuurlijk, maar het is wel de bedoeling. Het kan er tegen hoor, dat wel. Waarom denkt u dat het belangrijk is dat dit monument hier nu is in Delft? Ja, dat we ruimte maken om te rouwen. En ruimte maken ook om te herdenken. En normaal gesproken denk ik dat we dat veel eerder hadden gedaan met elkaar in Nederland. Maar dat het gewoon niet, dat het eigenlijk weggevaagd is door de volgende crisis die erachteraan kwam. Die vreselijke oorlog in Oekraïne, die ook zo ingrijpend is in ons stabiele wereldje. Dus, en wij hadden hier binnen de gemeente hebben eigenlijk altijd gekeken, ook nog een tijdje gelijk opgelopen met het Rijk. Maar dat duurde toch langer dan we allemaal wilden. Dus toen hebben we gezegd, nou, we gaan het gewoon zelf doen als gemeente. Er is veel gebeurd en we moeten het op een gegeven moment ook zelf als stad moeten we het herdenken. En ook een plek creëren waar mensen naartoe kunnen. Ja. Toch wel even leuk om uw tekst nog te vinden, of niet? Ja, ik zit hem te zoeken, maar deze misschien tranen? Nee, is het niet. Nee, ik zie heel veel andere mooie teksten. Ik heb volgende. Oh, ja. Welke? Dan moet ik even zeggen. Daar. De rust was heerlijk, maar COVID trof mensen ook hard. Verbonden stad. We waren ook een verbonden stad op dat moment. Ja, ja. Een verslag van Josephine Trehi vanuit Delft. Het is 7:04. Harry Styles kwam in 2019 met Watermelon Sugar. Lekker nummer en al snel kwamen de speculaties. Gaat dit nou over orale seks? Nou, lang draaide Styles eromheen, soms bijna giechelend. Maar tijdens een optreden in 2021 zei hij op een podium, in Amerika notabene, het gaat over de zoetheid van het leven. Oh ja. En over het vrouwelijk orgasme. Maar goed, je hoeft niet naar de tekst te luisteren. Hè? It's like strawberries on a summer evening. And it sounds just like a song. I want more berries and that summer feeling. It's so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. And it sounds just like a song. I want your belly and that summer feeling. I don't know. Harry Styles, Watermelon Sugar. NPO Radio 1. Dan vindt wat nieuws, Katrien. Bij gevechten in een Palestijns vluchtelingenkamp in Libanon zijn deze week 9 doden gevallen, meldt nieuwszender Al Jazeera. De situatie escaleerde na de moord op een hoge Fatah-militair. In totaal zijn er sinds het begin van de gevechten eind juli 29 doden gevallen. In de VS wordt gestaakt bij de 3 grootste autofabrikanten van het land, Ford, General Motors en Stellantis, het moederbedrijf van Chrysler. De vakbond wil daarmee een hoger salaris en betere arbeidsvoorwaarden afdwingen. Er is meer onderzoek nodig naar technische mogelijkheden om de zon te dimmen. Dat adviseert de internationale Climate Overshoot Commission. Technieken voor het dimmen van de zon zijn omstreden, maar onderzoek hiernaar is wel nodig, zegt de commissie. Vooral als het op andere manieren niet lukt om de opwarming van de aarde tot maximaal 1,5 graden te beperken. En de beroemde schapentrui van prinses Diana is op een veiling voor ruim 1 miljoen euro onder de hamer gegaan. Op de rode trui staan veel witte schapen en 1 zwart schaap afgebeeld. Media speculeren destijds dat de trui symbolisch was, omdat Diana met haar eigen wijsheid het zwarte schaap van de koninklijke familie zou zijn. Het weer, de dag begint fris met mogelijk ook wat mist. Verder is het vrij zonnig overdag met wat sluierbewolking. Het wordt 20 graden op de Wadden tot lokaal 25 in het zuiden. Je geld is er voor jou, voor je vaste lasten, de sportschool en die goede koffie. Maar het liefst is geld bij Saxo, in een wereld vol mogelijkheden. Want met zoveel manieren om te beleggen, tegen lage kosten, kan geld slimmer groeien. Saxo is waar geld wil zijn. Kijk op saxo.nl. Saxo. Be invested. Beleggen kent risico's, je inleg kan minder waard worden. Krijg jij ook geen genoeg van de slimste mens? Kijk dan nu naar de slimste mens All Stars. KRO NCRW presenteert een speciale editie met oud-deelnemers die alsnog zo graag de slimste willen worden. Wie neemt revanche? De slimste mens All Stars. Nu te zien op NPO Start. Ondernemers en managers hebben bij alles wat ze doen een doel voor ogen. Innoveren, investeren, de volgende stap zetten. Wat hun stip op de horizon ook is, ze weten dat ze op de weg ernaartoe kunnen rekenen op de juridische expertise van Buren. Buren. Legal Tax Notary. Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Wat is uw doel? Buren. Your goal. Our drive. Mozarts Zauberflöten. The Next Generation. Een brutale, Nederlandstalige bewerking van Mozarts meesterwerk. Spectaculair muziektheater waarin de liefde overwint. Boek nu op mozartszauberflöten.nl. Luister, als ik mijn bedrijf in de metaverse wil lanceren, moet ik nu een leger programmeurs inhuren. Maar dan heb ik deze week het geld al nodig. Maar dan krijg ik van die vage voorwaarden. Maar laat je niet stoppen door maar. Want bij Nuten weet je meteen hoe je je zakelijke doelen kunt financieren. Maar nee, geen gemaar. Maar naar Nuten.com. Je doelen dichterbij. Nuten, een initiatief van ABN AMRO. Om grote problemen zoals klimaat en stikstof op te lossen, moet de politiek veel meer lange termijn plannen maken. Die oproep doet het Planbureau voor de Leefomgeving bij de presentatie van de zogenoemde balans van de leefomgeving. In die balans wordt iedere 2 jaar beschreven wat de staat is van milieu, natuur en ruimte. Marco Hekkert is directeur van het Planbureau. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe komt het dat het kabinet tot nu toe niet is gelukt om genoeg plannen voor die lange termijn te maken? Ja, het volgt eigenlijk op een lange traditie van toch deze problemen vooruitschuiven. Ze lijken allemaal nog niet zo erg urgent te zijn. Je ziet de effecten niet zozeer vandaag op morgen. En op een aantal thema's is dat gelukkig minder het geval. Dus het kabinet heeft wel degelijk enorm veel inzet gemaakt op klimaat. En natuurlijk ook op stikstof gebeurt heel veel. Maar we zien toch dat dat vanuit een soort paniek en een soort crisis gaat. En waar wij nou juist voor pleiten is eigenlijk op al die leefomgevingsthema's dit veel gestructureerder te doen. En niet alleen van crisis naar crisis bewegen, maar eigenlijk continu stabiel beleid te voeren. Dat is eigenlijk de enige manier om deze problemen goed aan te pakken. Ja, want u zegt dat er nu van alles bijvoorbeeld in dat stikstofdossier gebeurd is, omdat het impact heeft op bijvoorbeeld hoeveel we kunnen bouwen. Exact, hè. Dus we hebben al heel lang constateren allerlei wetenschappers dat het niet goed gaat met de natuur. Dat was heel lang geen aanleiding om daar echt beleid op te ontwikkelen waarmee je echt doorpakt. Nou, op een gegeven moment wordt het zo erg dat dan ook Raad van State zegt, zo kan het niet meer verder. En dan ontstaat crisis en dan in één keer moet er heel veel gebeuren. Ja. Dan wordt er ook heel veel geld vrijgemaakt. Maar dat is eigenlijk niet de manier om dit soort problemen aan te pakken. En wat bedoelt u met lange termijn? Nou, lange termijn is dat op het moment dat je dit soort problemen ziet opdoemen, dat je echt goed gaat kijken van hoe zou een toekomst eruit kunnen zien dat we dat probleem wel hebben opgelost. Wat hebben we daarvoor nodig? En dat je er eigenlijk meteen aan gaat beginnen om al die oplossingen uit te denken, te ontwikkelen, op te schalen en daarmee rustig de maatschappij te veranderen. Ja. Voor dit soort problemen waar we nu voor staan, is het al rijkelijk laat. Dus het is nu vooral op volle snelheid door. Maar we zien ook nog op een aantal andere dossiers dat het nog steeds lijkt alsof er heel weinig aan de hand is. En die urgentie ontbreekt ook daar nog steeds. Een van die thema's is bijvoorbeeld grondstoffen, circulaire economie. Daar doen we het nog steeds heel rustig aan. En wij zeggen, ook op zo'n thema moet je nu echt, echt gas geven. De politiek vindt bijvoorbeeld 2030 of 2035 al een best lange termijn. Ik noem niet van niks die twee jaartallen, want daar is het heel veel over gegaan het afgelopen jaar. Nou heeft u gisteravond uw rapport overhandigd aan de minister-president. Zei Mark Rutte daar nou dat we de klimaatdoelen voor 2030 gaan halen? Ja, dat hoopt hij natuurlijk wel. Ze hebben een enorm pakket ingediend. Wij hebben daar ook berekeningen aan gemaakt. En wij gaan begin volgende week gaan we vertellen of dat daadwerkelijk gaat lukken. Oh, cliffhanger. Dus hij liep een beetje op de zaken vooruit. Maar ja, volgens mij kan hij het niet echt weten, want ons rapport is er nog niet. Dus misschien was het meer hoop dan echt weten. Hmm. De klimaatwet is er natuurlijk gekomen onder dit kabinet. Is dat dan iets wat wel werkt? Of zegt u, die klimaatwet gaat ook nog over een te korte termijn? Nou, wij vinden dit type oplossingen vinden we eigenlijk heel erg goed. Want je krijgt, elke keer hebben we een nieuwe regering. We hopen elke 4 jaar, maar we zien nu ook dat kan ook nog eens een keer een kortere periode zijn. En dan elke keer begint het beleid weer opnieuw. En dat leidt niet tot dat continue beleid wat je zou willen. En met zo'n klimaatwet hoop je eigenlijk dat, ook al komt er een nieuw kabinet, dat ze zich wel houden aan wat er in die wet staat. En dat zou wel een manier kunnen zijn om veel continuer gestructureerde beleid te vormen. Dus daar zijn we eigenlijk heel blij mee. Kortom, u zegt eigenlijk van er gebeurt al best wat, maar het moet echt nog wat meer en voor nog langere termijn. Dus het is nog niet lang niet genoeg. Daar zou je bijna somber van worden. Ja, als je in mijn vakgebied zit en als je werkt bij Planbureau voor de Leefomgeving, dan moet je wel echt een optimist zijn. Want dat is dus wel echt wat we aangeven. We roepen dit al heel erg lang. Het blijkt toch heel moeilijk te zijn om dit soort problemen die pas op wat langere termijn echt laten zien wat de effecten zijn, om die vandaag de dag heel urgent te maken. Maar wij gaan moedig voort. Dus we proberen elke keer weer aan te geven van regering, pak dit nou aan. En op sommige thema's gaat dat goed. En op andere thema's kan er nog heel veel bij. Ja, en volgende week gaan we dus horen of u denkt dat inderdaad die klimaatdoelen van 2030 worden gehaald. spreken we misschien weer. Ja, en dan zijn we natuurlijk nog niet. Want daarna moeten we nog naar 2040 en 50. Hè? Dus de opgave blijft bestaan. Het planbureau heeft voorlopig nog werk. Dank u wel. Marco Hekker, directeur van het Planbureau voor de Leefomgeving. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op X via NOS Radio 1. En doe dat met de hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Curaçao heeft al een paar maanden te maken met temperaturen van boven de 35 graden. De maand augustus werd zelfs extreem genoemd, met gevoelstemperaturen van rond de 45 graden. Scholen gaan nu eerder dicht, want hoe gek het ook klinkt, op een eiland waar altijd de zon schijnt, de meerderheid van de scholen heeft geen airco. Correspondent Dick Draaier was op een basisschool. Ja, als je zo'n 1 goed hebt gemaakt en je hebt alles goed begrepen, dan mag je dat balletje. Juf Solijs van groep 8 van de Albert Schweitzer school geeft les met een waaier. Zo warm is het in de klas. Ventilatoren en open ramen moeten verkoeling geven. Want er zijn geen airco's in de klas. Tot ongenoegen van een groot deel van de leerlingen. Het is heel heet. Ik kan sowieso, niet concentreren. Bij ons zijn alle fans kapot ongeveer in de klas. Yeah. En dan, terwijl je les bent aan, toen hoor je de fans opeens. Yeah. Dus iedereen, wat dat gebeurt er hier? Ja. Nieuwe fans, nieuwe airco! Mia is een van de leerlingen uit groep 8 die klaagt over de warmte. Kun je nog wel luisteren naar de juf met deze warmte? Soms. Maar die juffrouw praat, die uitlegt soms heel veel te veel. En dan word je er wel heel moe van. Alleen groep 3 en 4 hebben airco op school. Rebecca uit groep 8 verzekert mij dat de juf haar verlanglijstje kent. Ja, we hebben wel eens tegen de juffrouw gezegd van... juffrouw, kunnen we niet nog een sponsorloop doen of zo? Zodat de school airco's kan kopen. En dan zegt de juf meestal altijd van... ja, maar dat moet je dan aan de directie vragen en bla bla bla bla. Dus daar geloof je er eigenlijk niet in? Nee, daar geloof ik helemaal niks van. Juf Solange moet ondertussen orde houden in een klas die vanwege de extreme warmte moeilijk bij de les te houden is. Hey, hallo, we hadden een afspraak. De kinderen die worden dan ook erg onrustig hiervan. Ze moeten de hele dag op en neer lopen. Ze moeten de hele dag hun thermosflessen gaan vullen. Ze moeten naar de toilet gaan. Weet je, ze worden gewoon heel onrustig. En dan willen ze eigenlijk even uit de klas. Dus dat op en neer lopen, in en uit, het lijkt wel een duiventil deze dagen. Kinderen eerder naar huis sturen is volgens de juf niet per se de beste oplossing. Er moet geoefend worden, ja, want alles gaat gewoon door. De lessen gaan door, de toetsen gaan door. De kinderen moeten een bepaalde niveau bereiken. Dus alles gaat door, ongeacht het heel erg warm is. Leerlingen, docenten en ouders en eigenlijk iedereen op Curaçao wil weten hoe lang dit extreme weer nog gaat duren. Voor een antwoord op die vraag ga ik naar de meteorologische dienst van Curaçao. Jeffrey Boekhout, u bent klimaatdeskundige. Wat is er met het weer aan de hand op Curaçao? Nou, het weer is zich aan het ontwikkelen tot een best wel extreme hitte. Dat heeft te maken met het fenomeen El Niño. El Niño is op het moment een klein beetje zwak. Maar ze verwachten aan het eind van het jaar, volgend jaar, dat hij zich sterk gaat gedragen. En dat betekent dat het nog warmer wordt? Dat betekent dat minder regen zal vallen, dat de temperaturen zullen stijgen tot de extreme. Maar niet dat het echt zijn records gaat breken. Dat verwachten we niet. Geen klimaatverandering? Tot nu toe, alleen maar 's avonds, merken we dat het temperatuur de andere richting neemt. Dus het wordt steeds warmer 's avonds. U houdt temperaturen bij hier bij de meteorologische dienst. Als u kijkt naar vandaag, is het vandaag warmer dan alle andere dagen in september? De hoogst gemeten temperatuur tot nu toe is, laat maar kijken, 35,6. Dat is warm? Dat is warm, boven het normaal. Het kan nog, kijk, september is nog niet voorbij, dus het kan nog in de extreme aanvallen. Net als vorige maand. Vorige maand was het wel extreem. Als u nou kijkt naar al die cijfers over 30 jaar... wat is dan het eerste wat in uw hoofd omgaat? Eerst, ik hoop niet dat het die record breekt. Ja? Daar hoopt u niet op? Nee, ik wil gewoon dat hij zo blijft. En, nee, echt, dit is niet uit te horen. 12:00, de leerlingen mogen naar huis. Rebecca uit groep 8 wordt opgehaald. Waarom eigenlijk niet op de fiets? Ja, want de meeste mensen vinden het Curaçao daar ook gewoon te heet voor. Om overal naartoe te fietsen. Kan ik je eigenlijk op een fiets zetten? Een verslag van correspondent Dick Draaier. Het is 16 minuten voor 7. Er is nauwelijks vooruitgang geboekt in het verbeteren van de levenssituatie van meisjes en jonge vrouwen, zegt Plan International. Het gaat bijvoorbeeld om het tegengaan van geweld tegen vrouwen, ervoor zorgen dat ze kunnen werken en een gelijke beloning voor dat werk. De VN-doelen voor 2030 dreigen daardoor uit het zicht te raken. Garance Reus is directeur van Plan International. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Hoe komt het dat het maar zo langzaam verbetert? Ja, we zien inderdaad dat er wel iets verbetert in de duurzame ontwikkelingsdoelen. En wij kijken natuurlijk met name naar de doelen die nodig zijn om gendergelijkheid te bereiken. Maar het gaat echt veel te langzaam. En de voortgang die bereikt wordt, die is gewoon heel broos. Die wordt ook grotendeels teniet gedaan. Dat gebeurt vooral omdat er veel conflicten zijn, omdat de klimaatverandering de situatie voor meisjes erger maakt. Maar ook door de conservatieve politiek die we in veel landen zien. Waardoor wetgeving die is doorgevoerd om meisjes te helpen juist weer wordt teruggedraaid. Bijvoorbeeld anti-abortuswetgeving. Wetgeving waardoor meisjes zeggenschap krijgen over hun lichaam. En in welke landen is het dan allemaal achteruit gegaan? Ja, dat verschilt heel erg. In bijna alle landen is het fysieke en seksuele geweld tegen meisjes niet afgenomen. Eigenlijk alleen in Kenia en de Filipijnen neemt het geweld tegen meisjes wel af. In landen bijvoorbeeld als Nicaragua, Polen, maar ook in de VS is anti-abortuswetgeving doorgevoerd. Dus je ziet in heel veel landen, en ook in landen waar honger is en waar klimaatverandering is, zie je dat het eerst beter ging. In Ethiopië bijvoorbeeld zagen we eerst een positieve trend dat kindhuwelijken afnamen. Maar nu zie je eigenlijk dat door droogte en door voedselschaarste kindhuwelijken gewoon weer echt toenemen. En ik denk ook meteen aan een land als Afghanistan, waar vrouwen en meisjes zo langzamerhand helemaal geen rechten meer hebben. Dat is een van de meest extreme voorbeelden natuurlijk. Dus je ziet eigenlijk een patroon van hele kleine stapjes voorwaarts. Maar dat die vooruitgang echt heel broos is. En dat door conflicten en door crisis en klimaatverandering, ja, je gewoon weer stappen terugzet. En als we even kijken naar Nederland, hoe zit het daar? Ja, nou ja, we denken altijd dat het in Nederland goed gaat. Maar eigenlijk hebben we ook in Nederland nog best een lange weg te gaan. Nederland scoort wel goed op thema's als onderwijs. En meisjes doen het beter in het onderwijs dan jongens. Politieke invloed is feitelijk vooruit gegaan. Er zijn meer vrouwelijke Kamerleden, meer vrouwelijke ministers. Maar dat zegt niet alles. Een kwart van de Nederlandse meisjes die denkt bijvoorbeeld dat vrouwelijke politici vaker slachtoffer worden van geweld of van intimidatie. Vrouwelijke politici worden heel vaak becommentarieerd op hun kleding of uiterlijk. En dat zorgt ervoor dat meisjes zeggen, ja, ik ga de politiek niet in. En het is ook zo dat nog steeds heel veel meisjes en jonge vrouwen in Nederland te maken krijgen met seksuele intimidatie of met geweld zelfs. De VN had doelen gesteld voor 2030. Dat is wel nog 7 jaar te gaan. Is daarin nog wel vooruitgang te boeken, denkt u? Zeker, maar dan is er nog wel heel veel nodig. Maar als je ziet dat op bijna 85% van de indicatoren we echt heel ver achterlopen op schema. En wat ik al zei, conflicten, klimaatverandering, opkomst van conservatieve politiek, dat zijn natuurlijk wel allemaal krachten die heel hard tegenwerken. Dus wat er moet gebeuren is echt een hele grote effort om te blijven investeren in meisjesrechten. Maar wat kun je doen? Nou, we namens Plan International gaat volgende week een groep jonge vrouwelijke activisten naar die VN-top over de duurzame ontwikkelingsdoelen in New York. Meiden uit Libanon, Sierra Leone, Indonesië gaan daar naartoe. En die gaan echt pleiten bij politieke leiders en overheden om zich echt te committeren aan die doelstelling. Je hebt echt grote politieke wil nodig, investeringen nodig op het gebied van onderwijs, seksuele gezondheid, toegang tot seksuele gezondheid. Dus je moet echt heel erg fors nu gaan investeren, wil je die vooruitgang blijven maken. En we moeten ook echt blijven luisteren naar de ervaringen van meisjes. Dank u wel, Garance Reus, directeur van Plan International. Het Nederlandse hondenteam in Marokko heeft succes, dat schrijft Omroep Brabant. Het Signi zoekhondenteam dat is afgereisd om naar slachtoffers van de aardbeving te zoeken, heeft zeker 5 lichamen opgespoord die onder het puin lagen. De honden sloegen aan op plekken waar mensen lagen en daarna is met een warmtecamera bevestigd dat ze niet meer in leven waren. Dat zegt Esther van Neerbos van Signi tegen Omroep Brabant. Het team en hun zoekhonden gingen op eigen houtje naar het aardbevingsgebied. Inmiddels zijn ze onderweg naar een aantal afgelegen bergdorpjes in de buurt van Marokko. Marrakesh. De Amsterdamse afvalverwerker AEB betaalt mensen die een lachgastank inleveren 10 euro. Dat moet ontploffingen door lachgastanks tijdens de afvalverwerking voorkomen, bericht het Parool. Ze veroorzaken schade aan de ketels, maar zorgen ook voor gevaarlijke situaties voor het personeel. En bij elke cilinder die ontploft, moet de oven ook stilgezet en gerepareerd worden. Dus het kost ook nog eens tijd en geld, zegt een woordvoerder in de krant. Wekelijks gaat het om zo'n 30 tot 40 zware ontploffingen nu door lachgastanks. Een groep boze bewoners heeft 20.000 handtekeningen overhandigd aan de Amsterdamse burgemeester Halsema tegen de komst van een erotisch centrum in hun buurt. De gemeente Amsterdam wil dat in een buitenwijk neerzetten om de drukte in de binnenstad op de Wallen te verminderen. Maar de ondertekenaars van de petitie hebben daar moeite mee. Horen en zien we bij Hart van Nederland. Ik heb eigenlijk geen verwachtingen van, maar ik vind het wel belangrijk dat we kenbaar blijven maken dat dit het meest belachelijke plan ever is. Bent u onder de indruk? Absoluut. 20.000 handtekeningen is veel. Het zijn betrokken mensen uit de hele stad met een groot hart voor de stad. We zullen een oplossing voor de Wallen moeten vinden. En daarbij hebben we in 4 jaar tijd 3 locaties geselecteerd. En we gaan kijken wat het wordt, zei de burgemeester. En uiteindelijk heeft de gemeenteraad in Amsterdam het laatste woord. Wanneer er een besluit valt, is nog niet bekend. En koning Willem-Alexander tot slot heeft voor de 10e keer Loppersum bezocht om met slachtoffers van de aardbeving te praten. We hebben het over Groningen uiteraard. Hij sprak ondernemers en wil hun verhaal ook verder onder de aandacht brengen, vertelde hij aan RTV Noord. Ja, en ik probeer toch iedere keer de mensen in Den Haag en andere delen van Nederland duidelijk te maken wat ik hier zie, wat ik hier hoor. En dat er echt gewoon elke prioriteit gegeven moet worden aan dit verschrikkelijke hoofdstuk uiteindelijk een einde te maken. Ik spreek steeds vaker mensen die al tevreden zijn met hoe het opgelost is. We zijn er nog niet, we zijn er nog lang niet. Maar er zijn ook al een heleboel mensen die wel al geholpen zijn, die blij zijn in hun nieuwe huis. Sommier. Tientallen bedrijven in de railsector zetten vandaag en morgen hun deuren open voor het publiek tijdens de eerste editie van de Raildagen. Plekken die normaal nooit toegankelijk zijn, zijn nu te bezoeken. Met het voornaamste doel het vinden van mensen die een oplossing kunnen bieden voor het schreeuwend tekort aan personeel. Corina de Jong is directeur van Rail Forum Nederland, dat is het onafhankelijke kenniscentrum voor de OV en de railsector. Goedemorgen. Goedemorgen. De hoofdmoot is dus eigenlijk gewoon nieuw personeel vinden. Hoe gaat u dat doen? Nou, door mensen uit te nodigen om bij ons te komen kijken. Want als je achter de schermen van het openbaar vervoer en spoor kijkt, dan word je er vast en zeker verliefd op. Want het is een hele boeiende sector. Want is dat dus echt het enige doel? Nee hoor, nee. Na coronaperiode vonden we het ook wel weer eens goed om sowieso mensen uit te nodigen voor open dagen. Dus ook als je niet echt op zoek bent naar een baan, ben je van harte welkom om bij onze bedrijven thuis achter de schermen te kijken. En we vinden het ook heel belangrijk dat onze huidige collega's weer een keer vol trots kunnen laten zien waar ze allemaal mee bezig zijn. Want er wordt natuurlijk ook heel veel geïnnoveerd in die sector, hè, met allerlei nieuwe technieken. En het is heus niet meer alleen staal op staal. Dus ja, ook voor hun geeft het weer een energie als ze dat mogen delen met het publiek. Ja, dus mensen hoeven niet bang te zijn dat ze sowieso worden geronseld. Wat is er allemaal te zien? Ja, dat varieert. Ik bedoel, je kunt bij wijze van spreken terug de geschiedenis in. In het Spoorwegmuseum staat de oudste trein, de Arend, onder stoom. Dus als je dat interessant vindt, kun je daar naartoe. Tot en met bijvoorbeeld bij Alstom in de Waalhaven de nieuwste technische snufjes zien die in het materieel, dus in de treinen en trams en metro's zit. Maar je kunt ook in Roosendaal kijken in het emplacement wat voor machines er nou eigenlijk 's nachts aan het werk zijn langs het spoor. En Arriva bijvoorbeeld, die heeft op een aantal locaties door heel Nederland de mogelijkheid aan het personeel, aan het publiek om samen met de machinist in de cabine plaats te nemen. Dus ja, eigenlijk is er voor iedereen wel wat wils. En het is vandaag en morgen. En voor vandaag heeft u ook scholen uitgenodigd, hè? Ja, heel veel scholen. Want ja, we merken toch dat de jeugd al heel jong een idee gaat vormen van goh, welke richting wil ik op? En we zien dat de interesse in techniek en uitvoerende beroepen, hè, zoals machinist of conducteur of monteur of technicus, dat wat achteruitgelopen is de afgelopen jaren. En we willen dat graag weer een boost geven. Dus vandaar dat we allerlei scholen van mbo tot hbo opleidingen uitnodigen. En ook dat varieert weer van puur een bedrijfsbezoek tot een hele rally langs verschillende locaties. En we hopen juist dat die nieuwe generatie de sector kan helpen met het toepassen van nog meer mogelijkheden die ja, IT biedt. En ja, zelfs artificial intelligence ons gaat bieden. In Duitsland hadden ze ook van dit soort raildagen. Daar waren ze ook echt wel echt op zoek naar personeel. Heeft dat ook gewerkt? Ja, Duitsland was vorig jaar de eerste die begon met Tag der Schiene. En dat heeft geleid tot veel interesse voor allerlei vacatures. Maar ook vaak indirect. Dus een bepaald gezin gaat op zaterdag een dagje uit bij de open dagen van de vervoerders. Praat daarover op verjaardagen. En jonge pubers die heus niet allemaal naar open dagen gaan. Want ja, hè, je hebt wel iets anders op je zaterdagochtend dan vaak aan je hoofd. Maar die raken dan toch geboeid en geïnteresseerd over die verhalen. Want nogmaals, spoor en zeker de techniek spreekt wel heel veel mensen gelijk aan. En omdat het in Duitsland zo'n succes was, doen we het dit jaar in Nederland voor het eerst mee. En de ambitie is dat we volgend jaar op 20 en 21 september het in heel Europa gaan doen. Nou, ik wens u mooie dagen. Dank u wel, Corina de Jong, directeur van Rail Forum Nederland. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. Je geld is er voor jou. Voor je vaste lasten, de sportschool en die goede koffie. Maar het liefst is geld bij Saxo. In een wereld vol mogelijkheden. Want met zoveel manieren om te beleggen, tegen lage kosten, kan geld slimmer groeien. Saxo is waar geld wil zijn. Kijk op saxo.nl. Saxo. Be invested. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden.

Dus verkeersinformatie, Erwin Hart, goedemorgen. Goedemorgen. Er is een ongeluk gebeurd op de A12 Arnhem richting de Duitse grens bij knooppunt Velperbroek. De rijbaan is afgesloten en verkeer gaat via de af- en oprit erlangs. Dat geeft natuurlijk vertraging. De andere kant op is daardoor ook de linker rijstrook dicht richting Arnhem. Tussen Zevenaar en knooppunt Velperbroek staat daar 5 kilometer file en een vertraging van 10 minuten. Hoi allemaal, Helga van Leur hier. Hoe koud het de komende winter wordt, dat weet ik nog niet. Maar ik weet wel dat het nu de tijd is om actie te ondernemen. Hoe bespaar jij op je energierekening? Vertel je buren, en Helga natuurlijk, hoe jij energie bespaart. Dan maak je ook nog eens kans op 1000 euro. Deel het nu op hier.nu. Vanavond. Indonesië roept. In de jaren 30 broeit het in Nederlands-Indië. Een jonge Indonesiër, Sukarno, klaagt het Nederlands gezag aan en dat slaat hard terug. Mijn opa, officier Ren van Lange, houdt zijn oog intussen op een andere dreiging, Japan. Indonesië roept vanavond 10:15, NPO 2. Wij schetsen het model. U bepaalt het design en comfort. Want of u nu kiest voor stof of zacht leder, bij Meubelzorg stelt u zelf uw eigen relaxfortui samen. Zodat ook u kan zeggen, relax, in een fortui van Meubelzorg. Vakantie, het cruist door je gedachten. Ontdek met Holland-Amerika-Lijn in 2024 meerdere zonnige bestemmingen tijdens een cruise in de Middellandse Zee. Profiteer nu tijdelijk van veel extra's. Holland-Amerika-Lijn, met wie anders? Vraag nu de gratis brochure aan van Meubelzorg en ontdek alle modellen. Ga naar meubelzorg.nl. Ontdek met Holland-Amerika-Lijn in 2024 meerdere zonnige bestemmingen tijdens een cruise in de Middellandse Zee. Holland-Amerika-Lijn. Met wie anders? Blijven zitten, overstappen. Twijfel over je energiecontract? Geen nood. AD helpt. Tijdens de Geldmaand geven we je een maand lang tips en advies waarmee je geld verdient. Onze experts vertellen je graag hoe je grip krijgt op je energieverbruik en de tarieven. Met AD haal je meer uit je portemonnee. Kijk voor alle tips op ad.nl/geld. Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Het NOS Radio 1-journaal. Duizenden doden worden begraven in massagraven in Libië na de verwoestende storm Daniel. Over het dodental is onduidelijkheid ontstaan. Eerder meldde de Libische Rode Halve Maan dat het aantal slachtoffers is opgelopen tot ruim 11.000. En ze zeiden dat het aantal vermisten 20.000 was. Maar later op de dag gisteren ontkende de Rode Halve Maan dat hoge aantal. Midden-Oosten-journalist Joost Scheffers. Joost, ja, ondanks de onduidelijkheid, hè, het aantal is natuurlijk enorm hoog. Kunnen die mensen wel allemaal waardig worden begraven? Nee, eigenlijk is daar geen ruimte voor als er zo'n ramp plaatsvindt zoals zich in Derna in Libië heeft voorgedaan. Het is wel zo dat islamitische voorschriften voorschrijven dat ja, mensen op een bepaalde manier begraven moeten worden, met bepaalde rituelen, met hun gezicht naar Mekka moeten liggen. En ja, daar is eigenlijk nu simpelweg geen plek voor. En ik denk dat het wel veelzeggend is dat de burgemeester en de lokale autoriteiten in Derna hebben opgeroepen, qua hulp die ze nodig hadden, dat ze de behoefte hadden aan lijkzakken. Ja, wat eigenlijk wel aangeeft hoe groot de ramp is en hoeveel doden er zijn gevallen. En dat er eigenlijk dus geen tijd is om hen op een waardige manier te begraven. En de meeste van de slachtoffers ergens in Derna of nabij Derna in massagraven belanden. Het zijn er sowieso dus duizenden, maar het is blijkbaar heel moeilijk in te schatten hoeveel het er echt zijn en ook hoeveel mensen vermist zijn. Klopt, ja. Het is heel lastig in te schatten, want op satellietbeelden is te zien dat ja, ongeveer 30-40% van de stad helemaal onder water staat. Ze waren niet voorbereid op ja, deze mate van water die het niet zo door Derna spoelde nadat de dam was doorgebroken. En er worden daardoor dus nog heel veel lichamen geborgen. En iedere dag komen er nog wel duizenden bij volgens de lokale autoriteiten. En Derna is een stad aan de zee, dus ontzettend veel lichamen zijn ook de zee ingekomen. En iedere dag spoelen we nog steeds, ja, ligt het strand daar vol met aangespoelde lichamen van mensen in Derna die vermist waren. En dan is het niet alleen maar de taak om hen even in een lijk, na even om hen in een lijkzak te doen en in een massagraf te begraven, maar ook om nog een identificatie te laten plaatsvinden, zodat familieleden in ieder geval weten, ja, waar hun geliefde is en of diegene overleden is. En om dat allemaal in de statistieken bij te houden. En dat er zoveel is weggespoeld, maakt dat het ook moeilijk om het gebied te bereiken? Dat maakt het zeker moeilijk om het gebied te bereiken. Libië is een ontzettend groot land. Derna ligt aan de kust. En de kustlijn van Libië is ongeveer 1800 kilometer lang. Ter vergelijking, de Nederlandse kust is 450 kilometer lang. Dus het is gewoon vrij lastig om de hulp direct op de juiste plaats te krijgen, omdat het land zo groot is. Maar ook doordat er heel veel wegen gewoon letterlijk onder water staan. En lokale autoriteiten zijn er wel in geslaagd om die wegen vrij te maken op bepaalde knooppunten. Maar het zorgt in ieder geval wel voor heel veel vertraging om die hulp daar aan de grond te krijgen. Al zijn er inmiddels al wel enkele dagen onder meer Turkse reddingswerkers actief. Die hebben natuurlijk veel ervaringen in aardbevingen. Er zijn Egyptische reddingswerkers actief. Het Egyptische leger is er actief om zoveel mogelijk hulp te bieden aan de Libiërs op de grond en mensen onder het puin vandaan te halen. Zoveel doden, zoveel vermisten. Zijn mensen daar vooral mee bezig? Of vragen ze zich ook af, had het niet voorkomen kunnen worden? Ja, allebei wel. Kijk, de mensen echt in Derna zelf, die zijn natuurlijk heel erg bezig met hun stad proberen schoon te maken, die grotendeels verwoest is. Het is een stad van 130.000 mensen. Dat is ongeveer net zo groot als Leiden. Als dat qua omvang in één keer zo helemaal onder water komt te staan, dan heeft dat een enorme impact. Maar buiten Derna zijn er ook heel veel kritische Libiërs die hebben gezegd dat dit voorkomen had kunnen worden. En die hebben daar niet helemaal ongelijk in, want de VN, de Verenigde Naties, hebben ook gezegd dat er al 3 dagen voordat deze ramp plaatsvond, er een waarschuwing is gegeven aan de Libische en aan de lokale autoriteiten dat deze storm eraan zou komen, met het bericht om die mensen te evacueren. En de Libische autoriteiten hebben wel mensen opgeroepen om te evacueren, maar ja, echt slagvaardig zijn ze daar niet in geweest. En ze wisten dat deze storm eraan kwam en daar hebben ze voor gewaarschuwd. Ze waren heel bang dat water vanuit de zee het land in zou komen. Maar ja, ze hebben eigenlijk geen moment rekening gehouden dat deze dam kon doorbreken. En dat door die storm uiteindelijk die dam is gebroken, leidt ook tot heel veel kritiek. Want achteraf blijkt nu dat die dam eigenlijk al, die komt uit de jaren 70. Wat op zich prima is voor zo'n dam, maar die heeft dan wel onderhoud nodig. En dat was eigenlijk al een heel lange tijd in het door oorlog verscheurde land, wat geleid wordt door 2 regeringen... ja, is gewoon al heel lang geen onderhoud gepleegd aan die dam. En dat wordt wel als een groot kritiekpunt beschouwd op de Libanese overheid. Dus ja, ze hadden beter kunnen waarschuwen. En die dam heeft gewoon onderhoud nodig gehad. En dat is er niet gebeurd. Joost, dankjewel. Midden-Oosten-journalist Joost Scheffers. En in Marokko is commotie ontstaan een week na de zware aardbeving. Want op beeld is te zien dat mannen, meisjes en vrouwen in het aardbevingsgebied lastigvallen. En dat leidt tot woedende reacties op sociale media. This is not normal. This is not how we're going to save our women and girls. This is absolutely sickening. I'm sick to my stomach. Do you realize in how much dangers you are putting them? Dit is niet hoe we onze vrouwen en kinderen redden. Het is ziekmakend. Weet je wel in hoeveel gevaar je deze vrouwen brengt? Correspondent Samira Jadir, op welke manier worden die vrouwen in gevaar gebracht? De verbinding is verbroken. Samira, hoor ik je nou wel? Nee. We gaan even kijken wat er gisteravond allemaal gebeurde op radio en tv. Minuten over 7. Het NOS Radio 1-journaal. Met het oog op morgen ging het over het plan van burgemeester Femke Halsema van Amsterdam om een groot erotisch centrum net buiten de stad te bouwen en sekswerkers van de Wallen daar naartoe te verplaatsen. Gianni Sito van architectenbureau Mook kreeg een aantal jaar terug de vraag om mee te denken over het gebouw. Die opdracht die hadden we dus 3 jaar geleden. En de vraag was echt gewoon puur kijk, wat is de mogelijkheid van het organiseren van zo'n gebouw? En ik zeg altijd, het is een concept, het is geen ontwerp. En in die uitgangspunten werd gewoon meegenomen, hoe veilig zou een werkplek kunnen georganiseerd worden voor een sekswerker? Over dat concept is nu veel kritiek. En een groep sekswerkers, soms voormalige sekswerkers, ging langs bij de burgemeester. Mariska Major van het Prostitutie-informatiecentrum, die was er ook bij. En ze was niet blij met de reactie van Halsema op de kritiek. Professioneel als altijd. En ze lijkt toch wel heel erg zeker van haar ideeën, haar plannen en haar wensen. Dus ik maak me daar ook wel een klein beetje zorgen over. Maar goed, ze was in ieder geval wel onder de indruk van het aantal handtekeningen en van de enorm grote groep die we bij elkaar hebben weten te brengen. Dat zijn toch niet de minste organisaties die daar vandaag aan tafel zaten. In Umberto was astronaut André Kuipers om te praten over nieuw onderzoek van NASA naar UFO's, onverklaarbare objecten in het heelal. Astronauten zien dat ook wel eens, vertelde hij. Toen ik eenmaal in de ruimte zelf was, zag ik ook een blinkend lichtje op een gegeven moment. Ik denk, dat is raar. Op onze hoogte zijn helemaal geen vliegtuigen. Heb ik meteen gedacht, stel nou dat dit een buitenaards ruimteschip is. Waarom heeft hij dan een knipperend lichtje? Wacht even, was het een ander lichtje dan de sterren? Ja, knipperend licht. Dat is raar. En ik heb het ook tegen een collega gezegd. Kijk, het ziet daar nog een knipperend lichtje. Dus het was even unidentified. Ik kon niet verklaren wat dat was. Vervolgens bleek het een satelliet te zijn. Kuiper zegt dat de meeste UFO's uiteindelijk dus wel verklaarbaar zijn, maar niet allemaal. En die wil NASA nu serieus gaan onderzoeken. En dat is wat de NASA nu wil. Die willen van sensatie, van sensation to science. Je wil echt goede data hebben, verzamelen. Ook van de gewone burger, dus niet alleen van professionele piloten, maar iedereen die iets gek ziet. In jouw telefoontje zit zoveel data. Je kan heel veel uit een foto halen, helemaal van die metadata. Nou, als je daar heel veel van hebt, dan kan je natuurlijk nieuwe technologie die we hebben, zoals artificial intelligence, kunstmatige intelligentie, die kan je erop zetten. Dan kan je dus inderdaad dingen eruit halen die we nog niet, tot nu toe niet konden. En dat was dus gisteravond op radio en tv. Gaan we opnieuw naar correspondent Samira Jadir in Marokko. Want ja, zo luistert viel de lijn weg. In dat aardbevingsgebied vallen mannen dus vrouwen en meisjes lastig. En dat leidt tot heel veel boze reacties op sociale media. Samira, op welke manier worden die vrouwen en meisjes in gevaar gebracht? Ja, op sociale media verschenen de afgelopen dagen beelden van mannen die aan jonge meisjes en vrouwen vroegen om met hen te trouwen of met hen mee te gaan naar de grote steden. Zogenaamd onder het mom van dat ze deze meisjes willen redden van hun situatie. Nou, vrouwenrechtenorganisaties hebben toen massaal deze mannen geëxposed en beelden verspreid van wat er gaande is. En zij noemen dit dus een verkapte vorm van pedofilie. En het is ook nog eens strafbaar in Marokko om met minderjarigen te gaan trouwen. Wordt er geluisterd naar de commotie die is ontstaan? Ja, er wordt geluisterd naar de organisaties. Ook vrij snel. De overheid is meteen in actie gekomen. Zo is er een noodnummer gelanceerd waar mensen die getuigen zijn van dit soort praktijken meteen kunnen melden. Ook hebben de veiligheidsdiensten een van deze mannen gearresteerd. En ook de Vereniging van Advocaten heeft zich ermee bemoeid. En die zeggen dat slachtoffers gratis juridische ondersteuning kunnen krijgen. Dus het probleem wordt wel meteen aangepakt. En mensenrechtenorganisaties die hebben ook gereageerd, hè? Ja, die zijn echt laaiend op de situatie. Maar niet alleen op deze mannen, maar op Marokkaanse influencers over het algemeen die naar het gebied afreizen. De organisaties zeggen dat de influencers alleen daar naartoe gaan voor de likes en views. En dat het verspreiden van foto's van kinderen traumatisch kan werken op een latere leeftijd. Dus mensenorganisaties roepen de overheid op om deze influencers uit het rampgebied te weren. Nou, is het een week geleden dat die aardbeving was. Bijna een week geleden. Wat is de situatie op dit moment? Ja, het dodental staat nu op 3000 mensen. Sommige wegen in het getroffen gebied zijn vrijgemaakt door de hulpdiensten. En gisteren kwam de Marokkaanse koning met een soort van hulppakket van 100 miljoen euro. Dat is voornamelijk bedoeld voor de wederopbouw van het gebied. En krijgen mensen bijvoorbeeld een jaar lang een uitkering van 250 euro per maand. Dat is het minimumloon in Marokko. En ook geld om nieuwe huizen te bouwen. Dus het klinkt veelbelovend. En hopelijk zit het bureaucratische rompslop niet in de weg dit keer. Dankjewel, consulent Samira Shadir. verkeersinformatie, Erwin de Hart. Op de A12 Utrecht richting de Duitse grens is bij knooppunt Velperbroek de aanhanger van een vrachtwagen losgeschoten. En dat ongeluk heeft de weg afdoen sluiten. Tussen Arnhem-Noord en knooppunt Velperbroek staat 2 kilometer stilstaand verkeer. Verkeer wordt via de af- en oprit geleid. Andere kant op is daarom de linkerrijstrook dicht richting Arnhem. Tussen knooppunt Ouddijk en knooppunt Velperbroek een half uur vertraging in 8 kilometer file. De Chinese minister van Defensie zit op de wip, dat schrijft de Financial Times. Li Shangfu die zal al 2 weken niet meer in het openbaar gezien zijn. En de Amerikaanse regering, zo schrijft de krant, denkt dat Peking een onderzoek heeft geopend naar de defensieminister. Het zou opnieuw een teken zijn van de onrust die er is binnen de elite van de communistische partij, vooral wat betreft militaire en buitenlandse aangelegenheden. Nog maar 2 maanden geleden ontsloeg president Xi 2 topgeneraals... die gingen over het ruimtevaartprogramma. En in juli verdween buitenlandminister Qin Gang op mysterieuze wijze van het toneel. De Israëlische premier Netanyahu reist maandag naar Silicon Valley voor een ontmoeting met Elon Musk, de baas van X, voorheen Twitter. Dat schrijft de Washington Post. Het zou een poging zijn om de crisis te bezweren over antisemitisme op het sociale mediaplatform van Musk. Deze zomer hadden ze ook al contact. Aanleiding waren toen antisemitische opmerkingen over de Joodse zakenman George Soros, die ook Musk zelf zou verspreiden. Israël ontplofte toen, maar Netanyahu suste de zaak. Maar onlangs ging het weer mis. Toen beschuldigde Musk in een tweet een prominente Joodse organisatie ervan zijn platform om zeep te helpen door valse beschuldigingen over antisemitisme. Hij zei dat dat de oorzaak was van de keldering van zijn reclameinkomsten. De Amerikaanse justitie heeft in musea in de VS 3 werken in beslag genomen van de Oostenrijkse kunstenaar Egon Schiele, dat meldt de New York Times. De werken worden namelijk opgeëist door de erfgenamen van hun voormalige eigenaar Fritz Grünbaum. Dat was een Oostenrijks-Joodse cabaretier en kunstverzamelaar. Hij werd vermoord in concentratiekamp Dachau. Het Hoge Rechtshof van de staat New York oordeelde dat er redelijke gronden zijn om aan te nemen dat de tekeningen van Klimt tijdens de Tweede Wereldoorlog gestolen zijn. En daarom werden ze onrechtmatig bewaard, zoals ze het noemen, in de musea. En een experiment waarbij een varkensnier is getransplanteerd in het lichaam van een hersendode man is na 2 maanden succesvol afgerond. De wetenschappers in New York hadden de nier genetisch gemodificeerd, zodat niet meteen zou worden afgestoten door het menselijk lichaam. En dat is dus gelukt, melden Amerikaanse media. Het lichaam was dat van Maurice Miller van 57. Hij raakte hersendood en had daarvoor zijn lichaam aan de wetenschap geschonken. En zijn familie is trots op hem. We'd be proud of the fact that in the tragedy of his death, his legacy will be helping many people live. Ja, zijn dood heeft dan toch nog ergens misschien voor geholpen. De Amerikaanse wetenschappers die hopen door het experiment namelijk meer inzicht te krijgen in de werking van dierlijke organen in een mensenlichaam. Er is een groot tekort nu aan donororganen. Het is 8:09. De Nederlandse tennissers die hebben een sensationele overwinning geboekt in de Davis Cup, want ze wonnen met 2-1 van de Verenigde Staten. Tom van het Hek, goedemorgen. Hey, Tom. Ben jij nou ook weg? Tom, hoor ik je nu? Ja, ik hoor jullie wel. Maar jij mij blijkbaar niet. Nee. Nee, hij telefoon. Hoort mij niet. Nee. Dat is wel een beetje gek. Ja, ik hoor jou wel, maar jij hoort mij niet. Goedemorgen, horen jullie mij? Ja, we horen jou zeker. Goedemorgen, Tom. Ja, ik hoor jullie ook weer. Ik weet niet, mijn apparaat viel even uit of zo. Ah joh, je bent er. Dat is het allerbelangrijkste. Ja. En op een mooie dag. Want de morning after, winnen van de Verenigde Staten. Ja, het is een bijzondere overwinning. En niet eens zozeer doordat Griekspoor won van Tiafoe. Dat is al een prachtige prestatie. Overigens is het de nummer 11 van de wereld waar hij van won. Bijzonder einde. Tiafoe was zo gefrustreerd dat hij op matchpoint zijn record stuk sloeg. En dat was meteen het winnende punt voor Griekspoor. Prachtige overwinning. Maar veel sensationeler eigenlijk. Daarvoor was Botik van der Zandschulp 5 maanden totaal uit vorm. En ineens een partij spelend zoals we hem bij wijze van spreken een jaar geleden heel vaak zagen spelen. Want dat hij kan tennis, dat wisten we. Hij won van Tommy Paul en daardoor nam Nederland een 2-0 voorsprong. Verloor wel de dubbel, maar dat neemt niet weg dat na de 2-1 overwinning op Finland er een prachtige overwinning op toch favoriet de Verenigde Staten volgde. Ja, want daarmee is meteen gespeeld blijkbaar in de tegenwoordig, hè? Ja, het is, het is de Davis Cup. Hè. Vroeger hadden we die prachtige in zo'n land. Dat een heel weekend, 3-2, hè, 5 partijen altijd. Maar goed, het is verplaatste toernooi. Het is nu in pools. En ja, er zijn heel veel mensen die een beetje nostalgisch nog kijken naar die oude Davis Cup. Maar goed, het gaat nu zo. We zijn er overigens nog niet. Want je zou denken, ja, in een pool van 4-2 keer gewonnen, dan ben je er toch wel. Maar er is nog wel degelijk een variant mogelijk. Waarin zondag de wedstrijd tegen Servië, als je die verliest, je er alsnog uitgaat. Maar goed, in deze vorm moet Nederland toch dichtbij kunnen komen. En dan zouden ze zich plaatsen voor het finale toernooi. En het is met name voor Van der Sandschulp wel heel fijn dat hij na echt een worsteling van maanden, waarbij hij van de meest onbetekenende tennissers verloor, dat hij zijn vorm hervonden lijkt te hebben. En als dat zo is, ja, dan maakt Nederland ook in deze nieuwe vorm van de Davis Cup een uitstekende kans om nog verder te komen. Kijken we even naar de Vuelta, de Ronde van Spanje. Nou, dat lijkt inmiddels wel beslist. Ja, het was toch een beetje teleurstellend. Gisteren kopgroep ver vooruit. Evenepoel met zijn derde overwinning. Maar goed, die doet voor het klassement niet meer mee. En ja, dan ging iedereen toch kijken naar die drie grote mannen van Jumbo-Visma. Maar ja, die reden gezellig met z'n drieën achter elkaar. En de twee die mogelijk nog konden aanvallen op Koes, Roglic en Vingegaard, die reden braaf voor hem. En ze reden gezellig met z'n allen naar de finish. Aan het einde liet Vingegaard zelfs nog een klein stukje lopen. Dus het was wel symbolisch en heel duidelijk. Koes mag deze ronde winnen, heeft heel hard gewerkt de afgelopen jaren voor hen. Dus het is ook wel een mooi gebaar en iedereen gunt hem het, denk ik, ook wel het meeste. En ja, dan komt hem het toch toe dat hij een hele grote ronde in zijn leven gaat winnen, de Vuelta. En nog maar eens gezegd, inderdaad, dus de derde keer Jumbo-Visma en aanstaande zondag 3 keer Jumbo-Visma op het podium. Het is een ongekende overheersing en ze konden kiezen wie ze lieten winnen en ze lieten het Koes doen uiteindelijk. Ja. Dat gaat dit weekend gebeuren. Ook dit weekend weer natuurlijk de Eredivisie. Waar kijk jij naar uit? Nou ja, er zullen allerlei mensen vanuit allerlei perspectieven ergens naar uitkijken. Feyenoord en PSV gaan op zaterdag voetballen, omdat de Champions League gaat naderen. Dat is toch ook altijd een beetje extra spannend. Er staan nog een aantal clubs op 0 punten. FC Utrecht bijvoorbeeld met zijn nieuwe trainer Ron Jans. Dus daar in al die dorpen en steden is er spanning. Maar de mensen kijken het meest, denk ik, toch stiekem uit naar Twente. Nog ongeslagen. Thuis tegen Ajax, het vreemdelingenlegioen uit Amsterdam, wat het zo moeilijk heeft. En ja, de verwachting is eigenlijk gewoon bij heel veel mensen dat Twente die wedstrijd gaat winnen. En ik denk dat dat de wedstrijd is waar de mensen het meest naar uitkijken. Maar voor heel veel clubs is het meteen al heel erg spannend. Het is pas ronde 4. Tom, dankjewel. Chasing Pirates, Norah Jones. Ster. Nu bij Jumbo. Quaker Kruisli, 2 voor €5,49. Glorix Bleek, 4 voor €5. En spaar nu voor een schaalmodel van de raceauto van Max Verstappen. En dat voor die prijs. Jumbo. Lekker nagenieten van de zomer. Met de schilders van de Mediterranee in La Grande Bleue. Met Courbet, Renoir, Gestel, Israëls, Yves Klein en vele anderen. Nu in Museum Singer Laren. Medewerkers met burn-out klachten? Burnout Poly is al 15 jaar de oplossing bij burn-out in Nederland. Je medewerkers in 12 weken terug op de werkvloer. Zonder wachtlijst en 95% slagingskans. Burnoutpoly.com. Plan je bezoek aan La Grande Bleue op singerlaren.nl. Ook deze ruitschade is vaak verzekerd. Opgelost. Autotaalglas. Stabiel rendement met gespreide zekerheden. Beleg in het zesde zakelijk hypothekenfonds van Mogelijk. Maandelijkse uitbetaling, transparant en totale ontzorging. Vanaf 100.000 euro. Schrijf u in op mogelijk.nl. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunningplicht voor deze activiteit. De BNNVARA-serie Oogappels is terug. Jong en oud worstelt met nieuwe levensfases. Je hebt mij de puinzooi op laten ruimen, hè? Dit heeft zijn uitdagingen. En nou ga jij je ordinaire grote bek dicht houden? Is dat even duidelijk? Maar biedt ook kansen. Ik ben verliefd op je. En volgens mij weet je dat heel goed. Stream het nieuwe seizoen van Oogappels, nu op NPO+. Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl. Yes, het is Sofa Fiesta bij WoonExpress. Je ontvangt nu 10% korting op alle banken, ook op de nieuwe collectie. We leveren al binnen één week bij jou thuis. Dus kom nu naar de winkel of shop op WoonExpress.nl. WoonExpress, de leukste woonwinkel van Nederland. Allemaal in het Concertgebouw. Ook alleskunner Fazıl Say. In de serie Grote Pianisten speelt hij op 15 oktober meeslepend werk van eigen hand en ijzeren repertoire, waaronder Beethovens Sturmsonate. Bestel op concertgebouw.nl. NPO Radio 1. De hoofdpunt van het nieuws, Katrien. Marokkaanse mensenrechtenorganisaties maken zich zorgen over het lot van kinderen en vrouwen in het aardbevingsgebied. Op beelden is te zien dat zij worden lastiggevallen door mannen. Volgens het feministische platform Kif Mama Kif Baba is er risico op aanranding, ontvoering en uithuwelijking. KPN mag concurrent Youfone nog niet overnemen. De autoriteit Consument en Markt wil eerst meer onderzoek doen naar de overname. Youfone is een goedkope aanbieder van mobiele telefonie en internet, net als KPN-dochter Simyo. De toezichthouder wil onderzoeken of KPN door de overname niet te machtig wordt in het goedkope marktsegment. De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un is aangekomen in de Russische stad Komsomolsk. Hij bezoekt een fabriek waar straaljagers worden gemaakt. Woensdag bezocht Kim al een Russische raketbasis. Zuid-Korea waarschuwt dat het bezoek van Kim aan Rusland ertoe kan leiden dat Noord-Korea allerlei wapentechnologie krijgt in ruil voor munitie die Rusland kan gebruiken in Oekraïne. En de Belgische voetbalclub Antwerp is vergeten om Sam Vines in te schrijven voor de Champions League. De verdediger mag daardoor niet aan het toernooi meedoen. Technisch directeur Mark Overmars baalt van de fout, vooral omdat het hem 2,5 jaar geleden bij Ajax ook al overkwam. Bij Weerplaza Wouter van Bernebeek. Wouter, het is nog wel frisjes. Ja, klopt. Temperaturen vanochtend vroeg lokaal van een graad of 7. Maar die temperatuur gaat de komende uren snel omhoog. En dan staat er eigenlijk een heerlijke zomer/nazomerdag op het programma. De zon schijnt flink. Af en toe trekt er ook wat dunne sluierbewolking over. Maar het blijft gewoon droog en meestal vrij zonnig. Met temperaturen die vanmiddag uitkomen zo rond een graad of 22 in het noorden en noordwesten. Tot misschien wel 25 al. Zomerse temperaturen dus in het zuidoosten van het land. En het weekend misschien nog wat warmer? Ja, inderdaad. Want zowel morgen als zondag kan het in het zuiden plaatselijk 27 graden worden. Elders in het land 23 tot 26 graden. En zowel morgen als zondag schijnt de zon flink. In de loop van zondag neemt langzaam vanuit het zuiden wel de bewolking toe. En pas later op zondagavond en op maandag, dan zien we de buienkans toenemen. En daarna gaat de temperatuur geleidelijk omlaag. Wouter, dankjewel. En bij de ANWB Erwin Hart. Er is een aanhanger van een vrachtwagen losgeschoten op de A12 Utrecht richting de Duitse grens. En daarom is bij knooppunt Velperbroek de weg dicht. En verkeer wordt via de af- en oprit geleid. Dat gaat gepaard met wat vertraging. De andere kant op is om dezelfde reden de linker rijstrook dicht richting Arnhem. Tussen knooppunt Oudijk en knooppunt Velperbroek 10 kilometer file, 40 minuten extra reistijd. Op de A73 Maasbracht richting Nijmegen staat 4 kilometer file tussen knooppunt Tiglia en Venlo West. Er loopt een hert in de middenberm namelijk. Ster. Dean is 6 jaar oud. Vandaag zou hij willen dat het gisteren was. Niet omdat toen een vriendje kwam spelen of omdat hij jarig was, maar omdat Dean gisteren zijn potlood nog kon vasthouden. Mensen met een spierziekte gaan elke dag achteruit. Stop de achteruitgang. Help mee op spierfonds.nl. Terrasoverkappingen, glazen schuifwanden, zonwering en verlichting met de laagste prijsgarantie vindt u bij Tuin Maximaal. Profiteer nu van feestelijke kortingen bovenop de laagste prijsgarantie op het gehele assortiment. Kijk snel op tuinmaximaal.nl. Is je telefoon kapot, traag of al wat ouder? Sta dan even stil. Is een nieuwe telefoon wel echt nodig? Geef je telefoon een langer leven. Vodafone helpt je daarbij. Recycle, reuse, repair, reduce. Ontdek het op Vodafone.nl. Together we can. Vodafone. Profiteer nu van feestelijke kortingen op het gehele assortiment. Ga naar tuinmaximaal.nl. Moet je horen. Op grond van redelijkheid en billijkheid kan geen beroep worden gedaan op enige bepaling van deze algemene reisvoorwaarden. Sorry hoor, maar de klant wil alleen maar weten of de kapotte telefoon wordt vergoed. Schrijft jouw organisatie ook onbegrijpelijke teksten? Niet nodig. Ga naar Lo van Eck. Een dynamische seizoensopening. Het Nationale Ballet danst Four Temperaments. Vier werken van vier generaties topchoreografen. 16 tot en met 30 september. Kaarten via operaballet.nl. Wil jij helder leren schrijven? Ga naar Lo van Eck, de grootste opleider in schrijven. Bezorg jij je collega's een lekkere werkweek? Albert Heijn doet ook alle boodschappen voor op het werk. Nu met gratis bezorging. En tot wel 50 euro korting op je bestelling. Kijk snel op ah.nl/zakelijk. Het is een lekkere van Albert Heijn. Na een kleine week van openbare ruzie en rumoer in de Partij voor de Dieren werd Esther Ouwehand dan toch officieel als kandidaat lijsttrekker aangewezen door het partijbestuur, dat vervolgens is afgetreden. En ook de rest van de kandidatenlijst werd bekendgemaakt. Politiek verslaggever Wilco Boom. Wilco, durf jij al een balans op te maken? Nou ja, waar te beginnen zou ik bijna zeggen, Astrid. De partij is beschadigd. Want ga maar na. Grote interne ruzie, modder gooien, één Kamerlid met onmiddellijke ingang opgestapt, een ander stelt zich opeens niet meer herkiesbaar, afdelingen in rep en roer, het partijbestuur afgetreden, lijsttrekker Ouwehand door al deze toestanden natuurlijk ook beschadigd, de kans op een mooi verkiezingsresultaat geslonken. Kortom, het lijkt mij niet dat er hier iemand beter van wordt van wat er deze week allemaal bij de Partij voor de Dieren is gebeurd, en zeker de dieren niet, waarvoor de partij toch uiteindelijk is opgericht. Die kandidatenlijst, die is er dan nu. Na alle ophef heeft het bestuur dus tegen zijn zin, daar maken ze ook helemaal geen geheim van, besloten om Ouwehand toch maar op één te zetten. Maar er zijn ook wat verrassingen. Ja, Kamerlid Lammert van Raan bijvoorbeeld. Die staat op de 20ste plek. Nou, dat is toch behoorlijk onverkiesbaar. En onduidelijk is waarom. Zelf laat hij via Twitter weten dat het interim bestuur dat er nu komt bij de partij de lijst misschien nog gaat veranderen. Maar niemand weet of dat echt zo is. Verder maakte Kamerlid Eva van Es gisteren onverwacht bekend dat ze bij nader inzien van een plek op de nieuwe lijst afziet. Terwijl ze eerder deze week nog had gezegd alleen onder leiding van Ouwehand op de lijst te willen. Nou, en wat ook duidelijk werd, is dat het bestuur, het Kamerlid Vestering, dat is degene die woensdag opeens haar Kamerlidmaatschap neerlegde, dat het bestuur haar op één had willen zetten in plaats van Esther Ouwehand. Het afgetreden bestuurslid Marnix van der Werf gaf dit gisteren toe tegenover Thijs van der Brink op deze zender. Ik wil niet praten over vertrouwelijke gesprekken met kandidaten, maar ze staat inderdaad nu niet op de lijst. Nee, en want zij zegt zelf dat die tweede plaats haar is aangeboden. Dan is het niet meer vertrouwelijk, denk ik, of wel? Als zij dat zegt, dan geloven we dat. Ja, mijn vraag zou zijn daarna, was zij daarmee de kandidaat lijsttrekker die het bestuur sinds zaterdag in gedachten had? Nou, het bestuur had in gedachten om Esther Ouwehand niet voor te dragen. Ja. En dat betekent dat iedereen dan een plekje omhoog schuift. Wij hadden daar niet een speciale volgorde in. Nee, maar als ze op 2 stond en ze schuift 1 plekje omhoog, dan zou zij de nummer 1 geworden zijn. Exact. Zei Marnix van der Werf dus, het afgetreden bestuurslid. Wilke, ja, dan gaat het over de poppetjes. Daar ging het natuurlijk ook heel erg over deze week. Maar waar gaat het conflict nou echt inhoudelijk om? Is dat enigszins duidelijk geworden? Nou, eigenlijk wordt de verwarring daar alleen maar groter over. Want wat we tot gisteren steeds hoorde, was dat het niet zozeer ging over het politieke doel van de Partij voor de Dieren, namelijk het redden van de dieren en de planeet. Daar zijn ze het nog steeds over eens. Maar over de strategie hoe dat doel te bereiken. En vooral uit de hoek van Ouwehand en haar medestanders komt het verhaal dat het bestuur met op de achtergrond de oprichters van de partij willen dat de Partij voor de Dieren toch vooral een getuigenispartij blijft. Heel principieel, geen compromissen sluiten. Terwijl Ouwehand wat dat betreft minder streng in de leer zou zijn. Die zou het prima vinden als de partij ook in gemeenten en in provincies deel gaat uitmaken van de colleges van gedeputeerden en wethouders gaan leveren. Dat zei bijvoorbeeld ook de fractievoorzitter van de partij uit de Staten van Utrecht. Maar Marnix van der Werf zei gisteren nadrukkelijk dat het precies andersom is. In de visie van het bestuur was het Esther die pertinent niet mee wilde besturen. En Esther heeft ons gevraagd om de onderhandelende partijen in de coalitieonderhandelingen zodanig te begeleiden dat het leek alsof wij wel zouden willen deelnemen aan coalities. Maar ze ondertussen via op te tellen breekpunten naar de uitgang van die onderhandelingen. Tegenovergestelde van wat zij zelf zegt. Ja. Ja, de verklaringen die staan dus diametraal tegenover elkaar. Nou, kom er dan als buitenstaander nog maar eens uit hoe het echt zit. Van der Werf die zei gisteren ook nog dat de klachten over grensoverschrijdend gedrag door Ouwehand te maken hebben met bejegening en omgangsvormen tegenover medewerkers onder andere. Dat wilde hij niet verder toelichten. En hij zei ook dat het hele afgetreden bestuur ook een klacht tegen Ouwehand heeft ingediend bij de integriteitsfunctionaris van de partij, omdat zij het bestuur zou willen ondermijnen. En dat alles bij elkaar waren voor het bestuur de redenen om haar niet meer als lijsttrekker te willen. Komt haar niet meer goed, hè? Nou ja, sluit nooit iets uit in de politiek, heb ik door schade en schande geleerd in de loop van de tijd. Maar ja, in dit geval zie je toch bijna niet hoe dat nog zou kunnen. De verhoudingen zijn lelijk verziekt, het speelt al maanden. En ja, met een paar therapeutische healing sessies kun je dit niet meer oplossen. Wie weet kan de schade worden beperkt als het interim bestuur dat mogelijk vandaag aantreedt echt heel slim weten manoeuvreren. En als het congres zich op 24 september, over iets meer dan een week, zich massaal achter Ouwehand schaart. Maar zover is het nog niet. En vermoedelijk is het toch wel iets te veel stuk gemaakt. Wilco, dankjewel. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op X via @NOS Radio 1. En doe dat met hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Al maanden is Nagorno-Karabach afgesloten van de buitenwereld. De mensen in de Armeense enclave in Azerbeidzjan hebben bijna geen voedsel, medicijnen en brandstof meer. Azerbeidzjan heeft namelijk de enige toegangsweg van Armenië naar Nagorno-Karabach geblokkeerd. En de nood in de enclave wordt steeds hoger, maar een oplossing lijkt niet dichtbij. Integendeel, de militaire spanningen tussen de twee landen in de Caucasus nemen juist alleen maar toe. Correspondent Iris de Graaf en buitenlandredacteur Gim Balduk reisden af naar Armenië en gingen naar die afgesloten toegangsweg naar Nagorno-Karabach. Garnik laat ons de inhoud van zijn vrachtwagen zien. Eten, drinken en stapels Turks fruit, bedoeld voor de inwoners van de enclave. Hij staat hier nu al 2 maanden te wachten, tot de weg eindelijk opengaat. Maar dat kan nog wel maanden of zelfs jaren duren, denkt hij. Zo staat er hier een hele sliert aan vrachtwagens op een kronkelende bergpas naar het dal. En daar beneden zien we die grensovergang naar Azerbeidzjan. Maar dichterbij dan dit mag ik niet komen van het Armeense leger. De afgelopen dagen bouwde Azerbeidzjan hier zijn militaire troepen op, dicht bij de grens. En het Azerbeidzjaanse leger houdt onze bewegingen scherp in de gaten. Zo vliegt er bijna constant een drone hier boven ons hoofd. Bij de blokkade verderop zie ik de Russische vlag wapperen. Het zijn de Russische vredestroepen. Die moeten ervoor zorgen dat deze enige toegangsweg naar Nagorno-Karabach geopend zou blijven. Maar Rusland is te druk met de oorlog in Oekraïne. En dus houden de Azerbeidzjaanse troepen deze route nu al 9 maanden gesloten. Volgens hen omdat Armenië wapens de enclave binnensmokkelt. Maar Armenië en internationale organisaties ontkennen dat. Zij zeggen dat het een bewuste etnische zuivering is door Azerbeidzjan. Vrachtwagenchauffeur Garnik blijft in elk geval wachten, zolang het nodig is, zegt hij. Het is een drukte van je welste in dit Armeense hotel, zo'n 20 kilometer vanaf de grens. En het zit hier vol met vluchtelingen uit Nagorno-Karabach. De overheid betaalt de kosten, zolang zij niet terug naar huis kunnen. Ze vullen hun tijd met een spelletje Nardi. Dat kennen wij als backgammon. Maar met hun hoofd zitten ze bij hun families. Ashot zit hier nu 2 maanden. Zijn kinderen en kleinkinderen zijn achtergebleven. En hij maakt zich grote zorgen om hen, want het eten raakt op. Met een slechte Skype-verbinding heeft hij contact met ze. Hij laat ons trots zijn jongste kleinkind zien. Ze is nog maar een paar maanden oud, zegt hij. Het doet hem zichtbaar pijn dat hij haar nog niet heeft ontmoet. Het liefst wil hij zijn kleinkind in de armen sluiten. Maar of dat ooit kan, hij weet het niet. In de keuken maakt Aida een salade voor de hotelgasten. Ook zij komt uit Nagorno-Karabach en werkt inmiddels in het hotel. Aida ging een paar dagen naar Armenië om haar zieke moeder te bezoeken. En ze vertrok 1 dag voor de blokkade. En opeens sloot de grens. Sindsdien zit zij hier vast. Haar zoon zit nog in Stepanakert, de hoofdstad van Nagorno-Karabach. Hij heeft niets te eten. Het is zo vreselijk dat wij wel kunnen eten en dat je weet dat je kind honger heeft. We huilen elke dag, zegt ze. Voor Aida is het duidelijk. De bewoners van Nagorno-Karabach worden doelbewust uitgehongerd. Aida heeft er geen vertrouwen in dat de blokkade snel wordt opgeheven. Sterker nog, ze vreest dat er opnieuw oorlog zal uitbreken. Ik bid iedere dag dat de oorlog niet wordt hervat. Mijn zoon, hij zit daar, hij is militair, hij zal vooraan staan. Hij is nog maar 22 jaar, zegt ze. Maar heeft nu al 2 oorlogen en uithongering meegemaakt. Aida wil maar 1 ding. Dat haar kinderen een rustige en vredige toekomst krijgen. Een toekomst thuis, in Nagorno-Karabach. Zei correspondent Iris de Graaf. Een dure fout van de gemeente Alkmaar, daarover schrijft NH Nieuws. Er is namelijk per ongeluk €236.000 overgemaakt aan een nep-directeur. Ambtenaren ontvingen een spoedfactuur van de directeur van een organisatie die keurig werd betaald, maar achteraf bleek die factuur vals te zijn en die organisatie helemaal niet te bestaan. Dat meldt NH Nieuws. Het kan iedereen overkomen, zelfs de gemeente, zegt de wethouder van Financiën Christian Schouten over de internetfraude. Maar ze baalt er wel van. De gemeente Alkmaar heeft direct intern onderzoek gedaan in de hoop het geld nog terug te krijgen. De 12-jarige pianist Christian uit Bellicum die oogst succes. Hij won internationale prijzen en mag zelfs al naar het conservatorium. Maar het meest trots is hij op zijn tournee langs verzorgingshuizen in Nederland en België. En om Omroep Brabant vertelt hij waarom hij dat zo belangrijk vindt. Ik wil hier spelen omdat ik de ouderen wil blij maken. En dat is mijn doel. Deze mensen laten me heel erg veel denken aan mijn eigen grootouders. Ze wou ik 1 concert geven in Den Bosch. En dan dacht ik iedere keer, oké, nog 1 concert. Nog 1 concert. Goeie muziek. Ik kom wel voor de 2e keer nu. Ik heb respect voor die jongen. Nou, het was prachtig. De 12-jarige Christian die hoopt ook andere jongeren te inspireren om iets te gaan doen voor ouderen. Iedere automobilist weet het, voor tanken aan de snelweg betaal je meer dan op een afgelegen plek. En oliemaatschappijen zijn daarom bereid om flink in de buidel te tasten om langs de drukste wegen benzine en diesel te mogen verkopen. Dat bleek maar eens bij een veiling van de Rijksoverheid. Voor het tankstation langs de A2 tussen Amsterdam en Utrecht bood Shell ruim €41 miljoen. Niet eerder werd er zo'n hoog bod gedaan, schrijft het AD. Het vorige record kwam uit 2021. Toen werd er bijna €28 miljoen geboden op Honswijk langs de A1 bij Muiden. Scholieren die zich vervelen tijdens de les zijn nog verveelder als ook hun leraar zich staat te vervelen. Een studie die tot die slotsom komt, die is vannacht bekroond met een Ig Nobelprijs. Dat zijn de satirisch bedoelde alternatieve Nobelprijzen. En de uitreiking ging zo. The Education Prize. Winners are from Hong Kong. The winners are from Hong Kong, the UK, the Netherlands. Het ging een beetje knullig allemaal, maar uiteindelijk kwam het hoge woord eruit. Ook dus uit Nederland een winnaar. En dan gaat het dus om waar ik het net over had. Die prijs, het gaat om de in Essex werkzame Nederlandse vervelingsonderzoeker. Dat kan ook, Wijnand van Tilburg. En tegen de Volkskrant zegt hij dat hij deze prijs altijd had willen hebben. Die Ig Nobelprijs. Het bewijs dat wetenschap en humor uitstekend samengaan. Aldus van Tilburg in een reactie. Verkeersinformatie, Erwin de Hart. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem 11 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Oud-Dijk en knooppunt Velperbroek. Een uur vertraging. De linker rijstrook is dicht. De andere kant op de A12 Utrecht richting de Duitse grens is de weg nog steeds dicht door een ongeluk met een vrachtwagen bij knooppunt Velperbroek. Verkeer richting Oberhausen volgt Nijmegen via de A50, A73, A77 en in Duitsland de A57. NPO. Radio 1. Dit is tot 9:30. Het NOS Radio 1-journaal. Share, love and understanding. Het is 8:08. Elk jaar reizen duizenden orthodoxe joden uit Israël en andere plekken op de wereld af naar het Oekraïnse Uman om het Joodse nieuwjaar te vieren. Ook dit jaar, ondanks de oorlog. Correspondent Nasra Habib Allah in Israël. Nasra, mag het dan eigenlijk wel doorgaan? Ja, uiteindelijk mag het doorgaan, maar ja, die pelgrims is wel verzocht om niet te komen. Zowel door de Oekraïnse regering als door premier Netanyahu. Netanyahu die zei in die oproep, God beschermt ons niet altijd. Maar nou, op die opmerking kreeg hij veel kritiek vanuit de religieuze gemeenschap. En uiteindelijk is besloten door zowel Israël als Oekraïne, ja, om toch toestemming te geven voor deze bedevaart, waar naar verwachting rond de 25.000 mensen aan meedoen. En hoe ziet die bedevaart eruit? Is het echt een pelgrimstocht? Moeten ze een reis afleggen? Ja, en die reis is wel anders dan anders vanwege de oorlog. Eerder konden mensen gemakkelijk op het vliegtuig stappen naar Kiev vanuit Tel Aviv. Maar ja, door de situatie nu moeten ze omreizen. Dus wat veel mensen doen is dat ze naar buurlanden vliegen. Zoals Polen, Moldavië, Slowakije. En dan steken ze vervolgens daar de grens over. En rijden ze met de bus of reizen met de bus verder naar Oman. En waarom naar Oman? Nou, dat is een belangrijke plek voor een bepaalde stroming ultra-orthodoxe joden. Dat is de Sassidische stroming. Want Oman, dat is de geboorteplaats van een van de rabbijnen die aan het begin van die stroming stond. En die ligt daar ook begraven. En het is dus voor die groep joden eigenlijk een bedevaartsoord geworden. En al zo'n 200 jaar gaan gelovigen van over de hele wereld dus naar die plek toe. Hoe is de relatie op dit moment tussen Oekraïne en Israël? Nou, die is wel eens beter geweest. En dat heeft onder andere te maken met de manier waarop Israël omgaat met Oekraïnse vluchtelingen. Als ze Jood zijn, dan mogen ze zich hier vestigen. Maar als ze niet Jood zijn, dan is dat een ander verhaal. En volgens de Oekraïnse ambassade wees Israël dit jaar al zo'n 2000 Oekraïners het land uit. Nou, Israël zegt weer dat die cijfers niet kloppen. Maar daar is dus spanning over. En daarnaast ligt het ook gevoelig dat Israël geen sancties heeft ingesteld tegen Rusland. En dat Israël ondanks vele verzoeken geen luchtafweersysteem wil leveren aan Oekraïne. Dus ja, die relatie die is niet op zijn best. Maar Oekraïne wilde dus toch ook weer niet zo ver gaan om de grens te sluiten voor deze pelgrims. En hoe zit het met de veiligheid van die pelgrims die naar Oman komen? Nou ja, Oekraïne zegt er alles aan te doen om te proberen om dat allemaal zo veilig mogelijk te laten verlopen. Ze hebben bijvoorbeeld 24 extra mobiele schuilplaatsen neergezet in het geval van een Russische raketaanval. En dat is ook wel nodig, want Oman is tijdens deze oorlog ook al een keer getroffen door een raket met ruim 20 doden als gevolg. En verder zijn er zo'n 1000 extra Oekraïnse agenten en andere veiligheidsambtenaren ingezet om te zorgen dat alles veilig verloopt. Ja, en volgens lokale autoriteiten is het daar nu ook wel relatief rustig. Maar ja, goed, de oorlog is nog gaande, dus het blijft een risico. Ja, en zo'n 1000 agenten extra in een tijd dat Oekraïne ook wel wat andere dingen aan zijn hoofd heeft dus. Ja, precies, zeker. Wat dat betreft is dit ook wel weer een belasting op Oekraïne. Want het zijn veel mensen die er naartoe komen. Zo'n 25.000 die worden verwacht, die de grenzen overkomen. Nou, dat vraagt veel van Oekraïne. Er zijn ook allerlei checkpoints in en rond de stad om dat allemaal in goede banen te leiden. Dus dat is een flinke operatie. Dankjewel, correspondent Nasra Habib-Allah. Radio 1. Duizenden Nederlanders geloven dat ze zich autonoom of soeverein kunnen verklaren. Als je soeverein bent, hoef je dat niet te betalen. Je hoeft geen bekeuringen te betalen, je hoeft geen huur te betalen, je hoeft niks te betalen. Ze schrijven zich uit voor hun zorgverzekering, stoppen met belasting betalen of wijzen deurwaarders de deur. Ik ga de politie bellen, ja, en ik ga u arresteren. De consequentie? Mensen belanden diep in de schulden. Ik vind mezelf heel dom dat ik dat gedaan heb. Echt dom. Want je maakt schulden, je moet ze toch betalen. De doe-het-zelf Nederlander en de gevolgen van een autonoom leven. Zondagavond om 7 uur bij KRO-NCRV. Op NPO Radio 1. In Pointer. Wie luistert, weet meer. Ster. 30 jaar lang, 10.000 euro netto per maand. Oh, stel je voor dat je dat elke maand krijgt.

De Chinese minister van Defensie, Li Shangfu, is al 2 weken niet meer in het openbaar gezien. Het zou opnieuw een teken zijn van de onrust die er is binnen de elite van de communistische partij, schrijft de Financial Times. De Amerikaanse regering denkt dat Peking een onderzoek heeft geopend naar de defensieminister. En Trouw schrijft dat jongeren wel degelijk weer zin hebben om te lezen. Geïnspireerd door berichten op sociale media, vooral op TikTok en Instagram, pakken ze juist vaker een boek, blijkt uit onderzoek van KVB Boekwerk. Het genre spanning en avontuur, dat is favoriet. En jongvolwassenen van 20 tot 25 jaar lezen opmerkelijk veel boeken over psychologie en over zelfhulp, maar ook over liefde en seksualiteit. Verkeersinformatie, Erwin de Hart. Naast de vertraging in het oosten van het land op de A12 bij Arnhem staat het nu ook vast in het zuidwesten van Nederland op de A58 Bergen-op-Zoom Vlissingen. Door werkzaamheden aan de spoorwegovergang bij Vlissingen 3 kilometer en 1 uur vertraging. Het is 18 minuten over 8. 50.000 mensen zijn er naar verwachting nodig om de stembureaus te bemensen tijdens de Tweede Kamerverkiezingen op 22 november. En daarom start het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatie een campagne. Demissionair minister Hugo de Jonge, naast volkshuisvesting en ruimtelijke ordening, sinds een kleine 2 weken ook minister van Binnenlandse Zaken. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom is die campagne nodig? Zijn er zorgen of mensen zich wel aanmelden? Nou kijk, die verkiezing is een heel belangrijk moment. Het is het moment waarop we met elkaar de koers van Nederland bepalen. En die verkiezingen worden gedragen door tienduizenden vrijwilligers. En afgelopen verkiezingen is dat ook echt een hele grote klus geweest voor heel veel gemeenten. 2 verkiezingen op 1 dag. En nu komt er alweer heel snel in dat jaar opnieuw verkiezingen. Dat vergt een enorme organisatie voor gemeenten. En we kunnen dat alleen maar goed laten verlopen met elkaar als we voldoende vrijwilligers hebben. En daarom hebben we met gemeenten afgesproken een wervingscampagne te starten. Om zo iedereen uit te nodigen om mee te helpen om dat verkiezingsproces zo soepel mogelijk te laten verlopen. Ja, de vorige verkiezingen, dat waren natuurlijk de provinciale statenverkiezingen. Toen zagen we heel veel lange rijen bij stembureaus. Baart dat dus zorgen? Ja, eigenlijk had dat ook een goede achtergrond. Namelijk de opkomst was wat hoger dan verwacht. Dat was het goede ervan. Maar er speelde ook wel mee dat het gewoon, het nieuwe telproces, dat gewoon voor gemeenten ook best ingewikkeld was om dat op een goede manier te organiseren. Hoezo was daar ingewikkeld aan? Nou, dat als er een verschil zit tussen het aantal stemmen dat is uitgebracht en het aantal stempassen dat is uitgebracht, is een gemeente verplicht dat opnieuw te tellen. En wat men op die avond had georganiseerd is om dat ook echt op diezelfde avond te doen. Nou, dat hoeft niet per se. Dat zullen we bij deze verkiezingen ook op een iets andere manier gaan organiseren. Namelijk dat het op de volgende dag gebeurt. Dus als er sprake is van een noodzakelijke hertelling, dat de volgende dag gebeurt. Maar het is natuurlijk zaak om te zorgen dat dat verkiezingsproces boven iedere twijfel verheven is. En vandaar ook dat die wat strengere regels voor gemeenten ook best ingewikkeld waren om op een goede manier in 1 keer in te voeren. Nou, dat heeft geleid tot een evaluatie. Die evaluatie gaat binnenkort naar de Tweede Kamer. En daaruit hebben we ook een aantal verbeteringen voor dat telproces ook in gang gezet. Dus de verwachting is dat deze keer goed gaat verlopen. Maar boven twijfel is, we kunnen dat verkiezingsproces alleen maar goed organiseren als er voldoende vrijwilligers zijn. Ja. Nou, en daarvoor starten we dus vandaag die wervingscampagne om te zorgen dat iedereen die wil, en het is natuurlijk iets heel moois om aan bij te mogen dragen, iedereen die wil ook daadwerkelijk zijn bijdrage kan leveren door vrijwilliger te zijn bij dat stemproces. Heeft u al wel een beeld hoeveel mensen zich aanmelden of kunnen mensen zich nog niet hebben aangemeld? Nou, sommige gemeenten zijn al inderdaad zelf gestart met de wervingscampagne, want je kunt je ook aanmelden bij je gemeente zelf. En een deel van de gemeente heeft al behoorlijk wat vrijwilligers, maar een deel van de gemeente heeft daar ook echt nog wel behoefte aan. Dus mijn oproep is, als je wilt, dit is een mooie en een belangrijke dag in onze democratie, als je een bijdrage wilt leveren, meld je aan bij je gemeente. En je kunt je aanmelden om op het stembureau te zitten. Je kunt zelfs voorzitter zijn van een stembureau. Maar je kunt je ook aanmelden als teller. En die tellers zijn bijvoorbeeld ook in de avond nodig. Dus mocht het nou zo zijn dat je overdag aan het werk bent, maar je kan wel 's avonds bijvoorbeeld, dat tellen begint natuurlijk vanaf 9 uur. Ook als teller kun je je aanmelden bij je gemeente. En als je niet op de woensdag kan. Ja, de meeste gemeenten tellen dus ook op de donderdag nog. Zeker daar waar het gaat over de hertellingen. Ja. Dus ook daarvoor kun je je aanmelden. En soms misschien toch wel tot in de nacht. Dus je moet misschien ook de nacht even vrij houden. Ja, nou, dat is eigenlijk wat we hebben geleerd bij die laatste verkiezingen. Daar hebben we gezien dat met name dat proces van hertellen. Het waren toen natuurlijk ook twee verkiezingen op één dag. De Provinciale Staten en de waterschapsverkiezingen. Maar met name dat hertellen, ja, dat liep soms inderdaad tot diep in de nacht door. Dat moeten we niet meer doen. Ja. Dus daarom is het verstandig om gewoon één keer die uitslag vast te stellen op het stembureau. En de volgende dag, als het noodzakelijk is om te hertellen, dat de volgende dag gewoon op een centrale plek te doen. En dat gaan de meeste gemeenten ook gewoon doen deze keer. Dus dat zorgt dat we niet zo diep tot in de nacht door hoeven. En ik denk dat dat echt verstandig is. Het waren de vorige keer trouwens ook enorme vellen die moesten. Ja. Hè, dus dat zorgt ook voor vertraging. Zijn ze dit keer weer wat kleiner? Twee keer van die enorme biljartlagers. Ja, nou, alsof je de oude krant las. Kijk, het goede is natuurlijk dat er doen gewoon heel veel partijen mee. Dus kennelijk is de drempel om mee te doen in onze democratie ook laag. En dat is denk ik verstandig. Dat hoort er ook echt bij. Tegelijkertijd, dat stembiljet heeft wel iets heel onhandigs. Inderdaad wel een hele oude krant die we daar zitten te lezen. Dus daar werken we aan om dat te verbeteren. Namelijk om naar een veel eenvoudiger en een veel kleiner stembiljet toe te gaan. Dat werken we uit. Dat is deze verkiezing nog niet. Dat werken we uit voor een volgende keer. Ze heten vrijwilligers, maar er staat wel een vergoeding tegenover, hè? Zeker, zeker. Het is inderdaad, we noemen het vrijwilligers, maar er staat een vergoeding tegenover. Die wisselt een beetje per gemeente, maar voor het lidmaatschap van een stembureau geldt dat ongeveer gemiddeld zo'n €165 aan vergoeding daartegenover staat. En als voorzitter van het stembureau €194 en een teller €52. Maar check dat even bij de gemeente. Dus als je wilt, en het is iets heel moois, een mooie eervolle taak op zo'n dag, meld je aan bij de gemeente. Dank u wel. Demissionair minister Hugo de Jonge. Verkeerde pin als laatste, dat ging alvast goed. Koffie en de stoeten, valt zoals het moet. Ik zat vannacht te denken dat het ook wel weer eens mag. In mijn prachtig mooie dag. In mijn prachtig mooie dag. Niet alleen het weer, ook de blues en ook de rest. Ik hoor vandaag alles buiten, wat normaal de boel verpest. Lange leden dat ik het leven zo mooi glanzend zag. Wat is het prachtig mooie dag. Het is een prachtig mooie dag. Nee, er is geen man overboord. Ben vandaag zelfs bestaand, zing een onvertogen woord. Vlieg ik naar de zonne. Ik weet zeker dat ik het red, want ik wil weer rennen. Met een kop vol zonlicht, naar een vrouw die op mij wacht. Op deze prachtig mooie dag. Op deze prachtig mooie dag. Op deze prachtig mooie dag. Op deze prachtig mooie dag. Prachtig mooie dag van Daniel Looijs. Over ruim een uur Stam.nl, Carjon de Zwart, goedemorgen. Goedemorgen Astrid. Waar gaan jullie het over hebben? Ja, het is een beetje een interessante denkoefening, noem het zomaar, over klimaatverandering vanochtend. Het dimmen van de zon tegen klimaatverandering gaat te ver. Dat is de stelling. Een internationale commissie deed onderzoek naar de vraag of we moeten kijken of we de zon zouden kunnen dimmen. Er zijn theorieën over stofdeeltjes in de atmosfeer en wittere, reflecterende wolken. Maar moet je daarop inzetten? De commissie zegt wel onderzoeken, niet experimenteren. Maar ja, de deur staat op een kier om daar eens serieus over te gaan nadenken. En je hoort de voorzichtigheid, want het gaat natuurlijk best ver, hè, dat we op die manier als mensheid zouden ingrijpen in iets, ja, dat we zelf veroorzaakt hebben. En bovendien, je kunt ook gewoon nog harder werk maken van die CO2-uitstoot. Want daar, ja, is het natuurlijk allemaal om te doen. Plus, wat breng je teweeg? Wat je, ja, misschien niet meer kunt stoppen. Op lange termijn weet je niet wat, ja, de gevolgen precies zijn. Dus ja, heel veel vragen, maar toch een interessante, misschien ook wel een beetje filosofische denkoefening. Als je de aarde kapot ziet gaan en er is een technische manier om ons te redden, in het uiterste geval, zeg het maar, zeg je dan om principiële redenen, dat gaan we niet doen, hè, die zon dimmen, want ja, dat willen we niet. Of zeg je nou, moeten we inzetten op deze techniek als het door ons gedrag te veranderen niet lukt? Of begrijpt u het gevoel dat we toch een beetje voor God aan het spelen zijn op zo'n manier, als er gepraat wordt over het manipuleren van de zon, en gaat dat veel te ver? Ik ben heel benieuwd naar hoe u omgaat met dit dilemma vanochtend. 0800-1101 of reageer via stand.nl. Ster. Nederland telt 1,7 miljoen mensen met onomkeerbare nierschade. Nierschade is verraderlijk. Want vaak merk je het pas als het te laat is. Daarom moeten wij nu iets aan doen. Voordat nierschade straks doodsoorzaak nummer 5 wordt. Steun onze strijd tegen toenemende nierschade. Geef tijdens de collecteweek of via nierstichting.nl. Beleef de magie van de Elfstedentocht. It geared on. Spektakelmusical De Tocht vertelt een verhaal van afzien, doorzetten en de kracht van vriendschap. De Tocht der Tochten is nog nooit zo dichtbij geweest. Bestel vandaag nog kaarten op musicaldetocht.frl. Word fit, word krantenbezorger. Hè? De actieve kan er nog wel bijbaan, bedoel je? Ga naar krantenbezorger.nl en meld je aan. Suzuki is als meest betrouwbaar beoordeeld door de Consumentenbond. Dus of je nou korte ritten of lange tochten maakt, navigeert over strak asfalt of over ruig terrein, het kan met vertrouwen. Suzuki. Serious about fun. Word fit. Word krantenbezorger. Meld je aan op krantenbezorger.nl. Als ondernemer hoor je vaak, tijd is geld. Wij geloven in de gedachte, geld is tijd. Laat je facturen binnen 24 uur uitbetalen. Ga naar o2factoring.nl. Steun samen met ons, Floris, in de uitdaging het 24 uur fietsrecord te breken. Zo zorgen we voor meer tijd voor onderzoek naar dementie. Ga naar o2factoring.nl. De BNNVARA-serie Oogappels is terug. Jong en oud worstelt met nieuwe levensfases. Jij hebt mij de puinzooi op laten ruimen, hè? Dit heeft zijn uitdagingen. En nou ga jij je ordinaire grote bek dicht houden? Is dat even duidelijk? Maar biedt ook kansen. Ik ben verliefd op je. En volgens mij weet je dat heel goed. Stream het nieuwe seizoen van Oogappels, nu op NPO+. De kosten voor zorg, wonen en boodschappen blijven maar stijgen. Ondertussen maken grote bedrijven woekerwinsten. De SP wil superrijken zwaarder belasten en zo het leven weer betaalbaar maken. Kom zondag 17 september naar Den Haag en strijd mee. Meld je aan op prinsjesdagprotest.nl. NPO Radio 1. Verkeersinformatie. Nee, niet verkeersinformatie. Hoofdpunten van het nieuws. Daar heb ik meer verstand van, dankjewel. Dagen na de ramp is het nog steeds onduidelijk hoeveel doden er zijn gevallen als gevolg van de overstromingen door storm Daniel in Libië. De Rode Halve Maan, zoals het Rode Kruis in Libië heet, meldde gisteren 11.000 doden en 20.000 vermisten. Maar de organisatie ontkende dat even later. Een Russische straaljagerpiloot heeft vorig jaar geprobeerd een Brits vliegtuig neer te halen boven de Zwarte Zee. Volgens de BBC interpreteerde de Russische piloot een commando verkeerd. Hij vuurde twee raketten af op het verkenningsvliegtuig. Die miste allebei doel. Aan boord van het Britse toestel waren tientallen militairen. In Rotterdam is een explosief afgegaan bij een woning in de wijk IJsselmonde in Rotterdam-Zuid. De voordeur is beschadigd, maar niemand raakte gewond en de politie doet onderzoek. Eerder deze maand waren er ook al explosies bij woningen in Rotterdam. En in de VS wordt gestaakt bij de drie grootste autofabrikanten van het land, Ford, General Motors en Chrysler. Dat is volgens de vakbond nooit eerder gebeurd. De stakers eisen een loonsverhoging van 36%, verdeeld over 4 jaar. De werkgevers vinden dat onredelijk en bieden de helft. Bij Weerplaza, Wouter van Bernebeek. Wouter, ja, hier schijnt de zon inmiddels warm. Ja, hier ook. En de temperaturen gaan flink omhoog op dit moment. Vanochtend was het op sommige plaatsen nog fris met 6 of 7 graden. Maar vanmiddag hebben we nou lokaal met zomerse warmte te maken. In het zuiden kan het 25 graden worden. Elders in het land temperaturen tussen de 20 en 23 graden. En daarbij flink wat zonneschijn, soms ook wat dunne sluierbewolking. En het is opvallend rustig weer met eigenlijk nauwelijks wind. En een zomersweekend ook voor de boeg. Ja, absoluut. Want zowel morgen als zondag schijnt de zon flink. Pas in de loop van zondagmiddag neemt vanuit het zuiden de bewolking wat toe. En op beide dagen, beide weekenddagen, is het zomers warm op veel plaatsen. Met in het midden, oosten en zuiden 25 tot 27 graden. In de kustgebieden is het een paar graden minder warm, maar ook zeker aangenaam. Een weersverandering volgt vanaf maandag. Dan zien we de buienkans toenemen, gaat de wind naar het westen draaien en zal de temperatuur in de loop van de week een paar graden gaan dalen. Wouter, dankjewel. En ik had er blijkbaar heel veel zin in. Verkeersinformatie, Erwin Hart. Nou, daar komt hij. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort staat een file van 4 kilometer tussen knooppunt Diemen en knooppunt Muiderberg. Dat komt door een kapotte auto. De rechterrijstrook is dicht. Op de A1 Duitse grens richting Hengelo. Een meer dan een kwartier vertraging tussen Oldenzaal en Hengelo in 4 kilometer file. Dat komt door een ongeluk. Een ongeluk is ook de schuld van de file op de A12 Utrecht richting de Duitse grens tussen Arnhem-Noord en knooppunt Velperbroek. 4 kilometer. Het staat helemaal stil en dat komt omdat de weg helemaal dicht is. Verkeer wordt via de af- en de oprit geleid door een aanhanger van een vrachtwagen die losraakte eerder vanochtend. Verkeer naar Oberhausen kan omrijden via Nijmegen. Op de A12 de andere kant op, richting Arnhem, tussen knooppunt Ouddijk en Velperbroek. 11 kilometer stilstaand verkeer. Meer dan een uur is de vertraging. De linkerrijstrook is door dat ongeluk dicht. Elders op de A58 Bergen-op-Zoom richting Vlissingen. Bij Vlissingen staat het helemaal stil over 4 kilometer door werkzaamheden. Lokaal aan de Sluweg op de N288. Ster. Hey, wat doe je? Ik check de IBAN van die nieuwe leverancier met SurePay. Oh? Kijk, net als bij online bankieren. Ja? IBAN en naam invullen. Check. Nou ja. Mooi. Nou, deze klopt. Nou, maak maar over. Nieuwe leverancier? Doe altijd eerst de IBAN naamcheck van SurePay. Nu 50 checks gratis op surepay.nl. Oh, dat is geweldig! Wat zeg je? Dat het een topdeal is! Hè? Een superdeal! Wil je ook mega mooi zijn voor minder? Voor de beste beautydeals en meer? Check je socialdeal.nl. Seat is 40 jaar in Nederland. En dat vieren we met de Big 4-0. Zo upgrade je jouw Seat Leon met zwarte designelementen. Zoals glanzende 18-inch velgen en lederen bekleding. Met voordeel oplopend tot ruim 5000 euro. Ga naar seat.nl. Zo! Ontdek de beste beautydeals en meer op socialdeal.nl. Krijg jij ook geen genoeg van de slimste mens? Kijk dan nu naar de slimste mens All Stars. Caro NCRW presenteert een speciale editie met oud-deelnemers die alsnog zo graag de slimste willen worden. Wie neemt revanche? De slimste mens All Stars, nu te zien op NPO Start. Hé, hey, wat was het weer gezellig gisteren. Maar luister, we kennen elkaar nou wel zo lang, er moet me wel wat van het hart. Je moet echt iets aan je gehoor gaan doen. Doe dat nou voor jezelf. Ik ga met je mee, oké? Okay? Gun uzelf de beste hoorzorg. Bij Specsavers Audiens wordt uw hoortoestel altijd precies op maat voor u afgesteld. Maak nu een afspraak voor een gratis hoormeting. U bent welkom bij Specsavers Audiens. Je geld is er voor jou. Voor je vaste lasten, de sportschool en die goede koffie. Maar het liefst is geld bij Saxo. In een wereld vol mogelijkheden. Want met zoveel manieren om te beleggen, tegen lage kosten, kan geld slimmer groeien. Saxo is waar geld wil zijn. Kijk op saxo.nl. Saxo. Be invested. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden. Het aantal mensen met de ziekte van Parkinson is, vergeleken met 10 jaar geleden, met 30% toegenomen. Het is de snelst groeiende hersenziekte ter wereld. En dat komt volgens Parkinson-expert Bas Bloem onder meer door blootstelling aan rotzooi in de omgeving. Dat zegt hij vanochtend in het AD. Professor Bas Bloem, hoogleraar neurologie aan het Radboud UMC in Nijmegen. Goedemorgen. Goedemorgen. Over wat voor rotzooi in de omgeving heeft u het? Ja, we hebben het dan met name over onder andere bestrijdingsmiddelen die in de landbouw worden gebruikt, pesticiden. We weten dat boeren en tuinders een sterk verhoogd risico hebben op Parkinson. Ook omwonenden van landbouwpercelen hebben een hoger risico. We weten dat tamelijk zeker, omdat diezelfde bestrijdingsmiddelen, als je dat bijvoorbeeld aan een muis of een rat geeft, dan krijgt precies het Parkinson-gebied in de hersenen daar last van en krijgt zo'n muis ook Parkinson-verschijnselen. Er zijn ook andere stoffen, bijvoorbeeld trichloretyleen. Dat is een oplosmiddel wat in de metaalindustrie wordt gebruikt, ook in wasserettes en stomerijen. Met andere woorden, allerlei factoren in onze omgeving dragen bij, denken wij, aan die snelle groei van de ziekte van Parkinson. Ja, de ziekte van Parkinson kent verschillende verschijningsvormen, hè? Ja, ik denk dat de meeste mensen Parkinson kennen als een ziekte die het bewegen aantast. Dus de gebogen houding, het langzamere lopen, trillen, stijfheid. Mensen met Parkinson zelf zeggen altijd dat is maar het puntje van de ijsberg. In het AD beschrijven we ook de klachten van Marco van der Vecht. Iemand die op hele jonge leeftijd Parkinson kreeg, op zijn 40ste. En dan zie je dat ook stemming meedoet. Het denken wordt anders. Plassen, poepen, slaap, seksualiteit. Het is echt een hele akelige en ingewikkelde ziekte. Ja, het verandert ook je persoonlijkheid bijna. Nou ja, je ziet dat het in dat stuk in het AD, het is echt wel heel indrukwekkend, vind ik, dat ook de relatie daar natuurlijk onder leidt. Zijn partner heeft daar last van. Hij is zijn baan kwijtgeraakt. Uiteindelijk is de relatie op de klippen gelopen. Het is een ziekte die eigenlijk alle aspecten van het menselijk bestaan aantast. Vorig jaar heeft u dus Stevin-premie gewonnen. U doet al jaren onderzoek naar Parkinson. Gaat u dat geld ook daarvoor weer gebruiken? Nou ja, laat ik vooral benadrukken, het is de Stevin Teamprijs. We hebben dat met onze groep uit het Radboud UMC die prijs gewonnen. En we gaan dat geld, die 2,5 miljoen prijs had, gaan we nu inzetten om die groei aan Parkinson in te dammen. En dat gaan we op een aantal manieren doen. We zijn heel erg bezig met de strijd tegen een beter toelatingsbeleid voor pesticiden. Ik denk dat, we hebben overleg gehad met de Europese Voedselwarenautoriteit dat de toelatingscriteria die in Europees verband worden gehanteerd geen goed inzicht geven in het risico op Parkinson. Dus let wel, daarmee zeg ik niet dat de bestaande pesticiden per se de oorzaak zijn van Parkinson. We weten gewoon niet of ze veilig zijn. En als je dat koppelt aan die snelle groei, denk ik dat we heel erg voorzichtig moeten zijn met z'n allen en dat er snel beter toelatingsbeleid moet komen. Nou, dat is één grote poot. De andere poot is dat we in het Radboud UMC hebben laten zien dat met 3 keer in de week een 30 minuten sporten, waarbij je een beetje gaat hijgen, het brein nieuwe uitlopertjes gaat maken. Dat is natuurlijk ontzettend spannend onderzoek. En dat gaan we met het Stevin-geld nu vertalen naar mensen die een risico hebben om later Parkinson te krijgen, die nu dus nog gezond zijn. En we gaan kijken of meer sporten helpt om Parkinson uit te stellen. Dat is de slow speed studie. Ja, en daar zijn we wel heel trots op. Dat is de allereerste Parkinson preventiestudie ter wereld. Dus u denkt, wat u nu denkt, is dat het niet kan voorkomen, maar het wel uitstelt. Nou, weet je, het zou, dat hoop ik natuurlijk, maar dat zou een te bouwde uitspraak zijn. Als wetenschapper moet je voorzichtig zijn. We weten dat mensen die in hun leven veel gesport hebben, een lager risico hebben om later Parkinson te krijgen. Tegelijkertijd kennen we ook topsporters die wel degelijk Parkinson krijgen. Ik zou het al geweldig vinden als je die ziekte kunt uitstellen. En tegelijkertijd moeten we dus iets doen aan de onderliggende oorzaak. En dat is dus de gif in onze omgeving. En met die twee sporen samen hopen we die groei, we hebben dat de Parkinson-pandemie genoemd, hopen we die groei in te gaan dammen. Ja. U zegt mensen die het risico lopen op Parkinson. Hoe weet je of je dat risico loopt? Ja, dat is een goede vraag. Er zijn eigenlijk twee groepen. We gaan werken met 23andMe. En misschien kennen veel luisteraars dat als het bedrijf in Amerika waar je je DNA, je bloed naartoe kan sturen. En dan krijg je te horen dat je bijvoorbeeld 12% IJslands bloed hebt of dat je ergens nog wortels in Afrika hebt. Maar je kunt er ook een vinkje aan klikken dat je je genetische risico op ziektes wil horen. En van de honderdduizenden mensen in de wereld die dat gedaan hebben, blijken er duizenden een Parkinson-gen bij zich te hebben. Dat gen overigens, dat verhoogt dus het risico op Parkinson, is op zichzelf niet een afdoende oorzaak, want anders hadden we Parkinson eeuwen geleden al moeten zien. En Parkinson was vroeger een heel zeldzame ziekte, totdat wij dus onze omgeving gingen vervuilen. Maar die mensen met zo'n genetisch risico, die gaan we vragen om een beetje meer te sporten, de controlegroep, of een heel stuk meer te sporten. De andere groep zijn mensen die al de allereerste vroege verschijnselen hebben, wat je nu nog niet Parkinson noemt, maar waarvan we wel weten dat het vooraf kan gaan aan Parkinson. En Een hele belangrijke groep is mensen die hun dromen gaan uitleven. Dat heet een remslaapstoornis, dat REM, dat staat voor Rapid Eye Movements. Als mensen dromen, dan zijn al hun spieren verlamd en je ligt rustig in bed, behalve je middenrif, anders zou je natuurlijk stikken, en je ogen. Die bewegen heel snel, dat zijn die Rapid Eye Movements. Nou, als dat mechanisme ziek is en je gaat je dromen echt uitleven, dus je droomt dat je knokt met een leeuw, maar je ligt ook echt met die leeuw vechtende bewegingen te maken in bed, dan heb je 60-70% om in de komende tijd een keer Parkinson te krijgen. En die mensen gaan we nu in samenwerking met Nederlandse slaapcentra vragen ook deel te nemen aan die studie van ons. Er is nog heel veel te onderzoeken en daar bent u heel druk mee bezig. Dank u wel, professor Bas Bloemen. Het Internationaal Strafhof heeft een kantoor geopend in Kiev. Dus de grootste vestiging van het Internationaal Strafhof buiten Den Haag, waar het gezeteld is. Marieke de Hoon, docent internationaal strafrecht, verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom opent het strafhof dat kantoor in Kiev? Nou, dan zit het dichter bij de crime scene, dus waar de misdrijven in Oekraïne worden gepleegd. Maar ook dichter bij het Oekraïnse OM, het Openbaar Ministerie daar, wat toch het centrale punt is waar allerlei bewijs binnenkomt. Alleen dat Openbaar Ministerie in Oekraïne, die heeft een ontzettend moeilijke taak, omdat er ongelooflijk veel zaken van informatie binnenkomt van misdrijven die zijn gepleegd, oorlogsmisdaden, misdaad tegen de menselijkheid. Het Openbaar Ministerie in Oekraïne zegt dat er nu al meer dan 100.000 zaken zijn geregistreerd. Nou, dat is zo ontzettend veel. En dat kunnen ze helemaal niet alleen. Dat kunnen ze sowieso niet. Dat zijn veel te veel. En het Openbaar Ministerie van het Internationaal Strafhof, dus de Office of the Prosecution, die helpt dan ook om na te denken van hoe kun je die informatie dan beter analyseren voor dit soort specifieke complexe zaken van misdrijven die worden gepleegd in een gewapend conflict. Hoe kunnen we dan ook hun helpen om die zaken, om echt te weten, dit soort bewijs heb je nodig, maar ook die samenwerking tussen al die actoren die nu in Oekraïne aan de gang zijn. Dus denk aan al die NGO's, maar ook organisaties als Bellingcat, allerlei andere landen die een joint investigations team erbij bijdragen. Dus het internationaal strafhof zit daar om eigenlijk een hele ondersteunende rol te plegen voor Oekraïne. Want zodat het Oekraïne in de komende jaren allerlei zaken succesvol op zitting kunnen brengen. Maar het internationaal strafhof zit daar ook omdat zij zelf ook arrestatiebevelen nu hebben uitgehandigd tegen Poetin en ook tegen Maria Lvova-Belova voor het ontvoeren van de kinderen die zijn ontvoerd en naar Rusland zijn gebracht. En een aantal andere zaken waar ze mee in voorbereiding zijn. Mm-hmm. Dus die willen ze dan zelf ook in de toekomst op zitting gaan brengen in Den Haag. Alleen dat zijn vaak dan de echte kopstukken. Ja. Dus het internationaal strafhof is echt voor die hele hoge leiders. Maar heel veel andere van de misdadigen, de daders van diezelfde soort misdrijven, die moeten uiteindelijk ook in Oekraïne in de rechtszaal terechtstaan. Tot nu toe gingen teams in en uit Oekraïne. En dan kwamen ze toch weer terug naar Den Haag. Maar nu komt er dus echt dat kantoor in Kiev. En dat heeft alles te maken dus met die samenwerking met het Oekraïnse OM. Wereldwijd hebben zich 123 landen aangesloten bij dat internationaal strafhof, waaronder uiteraard Nederland, maar bijvoorbeeld Rusland erkent het niet. Dus wat betekent dat voor die vestiging in Kiev? Nou, eigenlijk niet zoveel, omdat het internationaal strafhof heeft de rechtsmacht over de misdaden, de oorlogsmisdaden, misdaad tegen menselijkheid, genocide, die worden gepleegd in Oekraïne. Omdat Oekraïne heeft een verklaring afgeleverd, dus Oekraïne zelf ook geen lidstaat, nog niet. Maar die hebben wel gezegd, wij nodigen het internationaal strafhof uit om deze misdaden mede te helpen vervolgen. Dus alle misdaden die andere landen, dus ook Rusland, pleegt in Oekraïne, die vallen onder de rechtsmacht. Het is natuurlijk wel zo dat als een land ook zelf lidstaat is, dat je dan die kan oproepen om mee te werken, om bewijs te geven, om zelf ook te vervolgen. Ja, dat doet Rusland natuurlijk niet. Maar verder maakt het eigenlijk niet zo heel veel uit. Kan het ook niet gevaarlijk zijn, een vast kantoor van het internationaal strafhof in Kiev? Dat kan ook een doelwit zijn voor Russische raketten bijvoorbeeld. Ja, dat klopt. Ja dat, en daar schroomt natuurlijk Rusland helemaal niet voor om dat in te zetten. Maar ja, ik weet niet of het per se voor hun een groter doelwit zou zijn. Daar maak je natuurlijk nog minder vrienden mee dan allerlei juist militaire doelen ook. Dus ja, maar niet per se misschien meer dan anderen. Hartelijk dank, Marieke de Hoon, docent internationaal strafrecht. Tennisbondscoach Paul Haarhuis is trots op zijn spelers na de Davis Cup zege op de Verenigde Staten, zegt hij tegen het ANP. Nederland won met 2-1 dankzij knappe zegens in het enkelspel van Botik van der Zandschulp en Tellen Griekspoor. Griekspoor won in 3 sets van de nummer 11 van de wereld, Francis Tiafoe. Haarhuis zegt tegen persbureau ANP dat het de beste wedstrijd was die hij, Griekspoor, ooit heeft zien spelen. Griekspoor zelf vond het ook een mooie wedstrijd. Ja, ongelofelijke battle. Heel hoog niveau, heel de wedstrijd. Ja, eigenlijk heel weinig fout gedaan, denk ik. Tiebreak die een beetje lelijk de andere kant opvalt. En uiteindelijk goed blijven staan in die derde. Blijven jagen, blijven zoeken naar de aanval. En uiteindelijk met een beetje een bizar einde winnen. Zo is het. En dat zei Griekspoor. Nederland is nog niet zeker van plaatsing voor de volgende ronde van de Davis Cup. Maar heeft daar nu wel een goede kans op. En Amerikaanse media hebben het over landgenoot Sepp Kuss. De wielrenner van Jumbo-Visma kan dit weekeinde voor het eerst in zijn loopbaan de Vuelta winnen. En dat is a really big deal, schrijft de wielerwebsite Bicycling. Volgens de site heeft Kuss laten zien een van de beste klimmers van het peloton te zijn. NBC Sports schrijft dat Kuss nu al een plek in de geschiedenisboeken heeft als degene die het langst de leiderstrui droeg in een grote ronde. Het komt ook omdat alle resultaten van Lance Armstrong in de Tour de France zijn geschrapt wegens dopinggebruik toen. Kuss kan de eerste Amerikaan worden die een grote ronde wint sinds Chris Horner in 2013. Opnieuw gaat het onder technisch directeur Mark Overmars mis met het inschrijven van spelers. Bij Ajax werd 2 jaar geleden vergeten om spits Haller in te schrijven voor de Europa League. Bij de huidige club van Overmars, Antwerp FC, zijn ze nu vergeten verdediger Sam Vines in te schrijven voor de Champions League. De trainer van Antwerp, Mark van Bommel, baalt. Het is een administratieve blunder, zegt hij tegen Belgische media. We hebben het niet goed gedaan, erkent hij. Vines hoorde op de lijst. We hebben een fout gemaakt en die kan niet meer worden rechtgezet. Op de vraag hoe Vines reageerde, zegt van Bommel, tja, iedereen wil op de lijst staan. Natuurlijk is hij teleurgesteld. En dan de Engelse voetballer Harry Maguire is de laatste tijd weer het mikpunt van spot. Dat was hij in het verleden al vaker. Maar nadat hij deze week een eigen doelpunt maakte in de oefeninterland tussen Engeland en Schotland, worden er op sociale media weer volop grapjes gemaakt. De Engelse bondscoach nam het al voor hem op. En nu heeft ook Maguire's moeder van zich laten horen. Niet doen, zou ik zeggen, maar het is al gebeurd. Ze schrijft op Instagram dat het schandelijk is hoeveel negativiteit haar zoon over zich heen krijgt. De berichten die hij ontvangt gaan veel te ver, zegt ze. Dat wenst ze niemand toe, laat staan haar zoon. De reacties op dat bericht variëren. Sommigen zijn het met moeder Maguire eens. Anderen zeggen dat het de zaak alleen maar erger maakt. Verkeersinformatie, Erwin de Hart. Het kan verkeren. De A58 Tilburg richting Breda is ook al dicht bij knooppunt Galder. 2 kilometer file. Een ongeluk met 4 auto's gebeurde daar. Er is nu weer 1 rijstrook vrij. Het verkeer wordt ook langs de vluchtstrook, via de vluchtstrook geleid. Rigby picks up the rice in the church where a wedding has been. Lives in a dream, waits at the window, wearing the face that she keeps in a jar by the door. Who is it for? All the lonely people, where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong? Father Mackenzie, writing the words of a sermon that no one will hear. No one comes near, look at him working, darning his socks in the night when there's nobody there. What does he care? All the lonely people, where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong? Eleanor Rigby died in the church and was buried along with her name. Nobody came, Father Mackenzie.

Ik snap heel goed de verwarring. Ja. Want ik had het eerst over Egon Schiele, daarna over Klimt. En het was natuurlijk wel Schiele. Maar ik had op de een of andere manier, Astrid, dat door elkaar gehaald. En achteraf blijkt dat misschien ook niet heel raar was. Het waren tijdgenoten, het waren Oostenrijkers. Maar ja, het was niet dezelfde. Ja, je had eigenlijk een hele omslachtige omschrijving. Precies, de Oostenrijkse expressionistische kunstenaar. Ik denk, dat kunnen we korter maken, kunnen we ook clean van maken. Maar ik had Schiele moeten zeggen. Maar het had dus een beetje met elkaar te maken. Wow, ik stoot mijn bord om. Het gaat allemaal goed hier in de studio verder. En tot slot, wat er ook een beetje misging, was bij de telefoonverbinding. Althans, in het half uurtje tussen 7 en 7:30 hadden we daar een beetje problemen mee. En Josias die vroeg het af hoe het kan dat telefoonverbindingen uitvallen of storen. En Peter, waarom wordt er niet standaard gezorgd voor een backup verbinding? Ja, over het algemeen sowieso gasten van buiten, daar hebben we eigenlijk altijd een backup. Ja, nu ging het. Ja, precies. Dus dan ligt een gewone telefoon als het ware ernaast. Nu ging het mis met een lijn van onze correspondent, Samir Jadir, Marokko. Dat is zijn betaalde lijnen, zou ik maar zeggen. Normaal gesproken gaat dat goed. Ineens viel die weg. En bij Tom van het Hek, nou, die hebben we iedere dag in de uitzending. Ja. Dat gaat eigenlijk nooit fout. Nee. En wat er vanmorgen gebeurde, we weten het nog niet. Het is een mysterie. Maar we bleven heen en weer van, ik hoor jou wel. Ja, ik hoor jou ook. Ja, het was even een hele gek gesprek. Ja, het was even een heel gek gesprek. Maar verder ging het allemaal, al die tientallen andere verbindingen gingen allemaal goed. Ja, het was even een kwartiertje, knutselen. 3 voor de dag. Verschillende moskeeën in Nederland samelen rond het vrijdaggebed geld in voor de slachtoffers van de aardbeving in Marokko. Bij de aardbeving kwamen vorige week bijna 3000 mensen om het leven. En dat geld gaat naar hulpmiddelen voor het getroffen gebied. De Chinese economie heeft het zwaar de laatste tijd. Zo blijven de huizenprijzen dalen. En de cijfers over de jeugdwerkloosheid die zijn zo slecht dat ze niet meer worden gedeeld door de Chinese overheid. Correspondent Sjoerd en Daas sprak erover met Chinese jongeren vanmiddag in Nieuws & Co. te horen. Een voormalig voorzitter van de Spaanse voetbalbond, Luis Rubiales, die verschijnt voor het eerst voor de rechter. Afgelopen weekend trad hij af als voorzitter van die, na een kus op de mond van speelster Jennifer Hermoso na de winst op het WK. En dat zorgde allemaal voor een golf van verontwaardiging. Uiteindelijk zei hij, oké, dan stap ik wel op. Correspondent gaan we naar Edwin Winkels? Ja, we gaan naar correspondent Edwin Winkels. Waarom moet hij voor de rechter verschijnen vandaag? Waarvoor staat hij daar? Ja, omdat de rechter nu een week geleden kreeg de aanklacht binnen van het Openbaar Ministerie. Die Rubiales beschuldigd van aanrandingen uitoefenen van dwang op Jennifer Hermoso om haar verklaringen te wijzigen. Maandag accepteerde de rechter die aanklacht en werd het een formele telastenlegging van Rubiales. Deze week heeft de rechter gebruikt om vooral bij media, Spaanse tv, alle beelden op te vragen van die kus en alles wat er omheen gebeurde en vieringen later in de kleedkamer in de bus. En dan straks vanaf 12 uur mag Rubiales tegenover de rechter zijn verhaal. Hij mag zich op zijn zwijgrecht beroepen. Dat zal hij waarschijnlijk niet doen. Hij mag zijn verhaal vertellen. Dus, en dat was de laatste 4 weken dat het een kus was met toestemming van Hermoso. En dat mag hij dan nu voor de rechter gaan verklaren. Vanmiddag wordt ook de vrouwenselectie voor de Nations League bekendgemaakt. Gaan ze spelen nu Rubiales is afgetreden? Dat is nog de vraag. Ze hebben gisteren 3 uur lang vergaderd, de wereldkampioenen en andere speelsters die niet wilden uitkomen. Zij eisten om grondige veranderingen binnen de bond. Of ze nu genoeg vinden dat Rubiales is opgestapt en hun bondscoach is ontslagen. Dat horen we vandaag. De meesten schijnen wel te willen spelen. Ze zeggen ja, toch als wereldkampioenen willen ze weer voor Spanje uitkomen de komende tijd. Dankjewel, correspondent Edwin Winkels. Zometeen spraakmakers met Carl-Johan de Zwart. En Katrien heeft eerst nog de hoofdpunt van het nieuws. Ik wens u alvast een heel